Hej och hallå och välkommen till Retroresan, eller Retroresan som det heter om man är från Gotland. Jag som pratar nu, jag heter Samson och med mig som alltid har jag Anders Brunlöv. Hallå, hallå, hallå. Hur är det med dig, Anders? Jag har gått genom helvetet 2 gånger och kommit tillbaka. Oj, nu får du förklara. Nej, jag tänker på spelet vi har spelat. Du menar så? Jo, what a twist så att säga. Ja, precis. Vi har inte outat det. Undrar hur folk reagerar för det här. Liksom, nu har de säkert läst i beskrivningen av vad vi har spelat när de väl lyssnar på det här. Men de har inte vetat förrän idag. Då, tekniskt. Mm. Ja, det är konstigt. Vi brukar alltid säga. Ja, det var ju lite hemlighetsmakeri där och... Ja, det är fortfarande lite hemlighetsmakeri inför nästa vecka. Men vi kommer in på det senare i avsnittet. Ja, precis. Hur är läget annars då? Med mig är det bra. Jag har jobbat min första arbetsvecka i Danmark. All right. I Danmark så är saker danskt. Ja. Och, jag lär mig något nytt om Danmark varje dag. Igår lärde jag mig till exempel att på metron så finns det inga chaufförer som kör tågen med det. Okej. Okay. Det är jävligt läskigt för man går liksom in på en spårvagn och det är ingen som kör den. Huh. Det är liksom bara ett fönster längst fram så kan man själv titta på det och bara, men hur funkar det här? När jag upptäckte det första gången så blev jag så exalterad så jag bara utbrister ganska högt också. Ah, sci-fi! ja, det är ett spännande liv man lever, måste jag säga. Ja, jag hör det. Jag hör verkligen det. Men ja, det är charmigt. Jag trivs bra. Hur är det med dig? Trivs du bra? Ja, jävligt mycket att göra bara. Och folk som följer mig på Twitter vet att jag fastnade till veckans sagostund. Så att det har varit kaotiskt att få ihop någonting. Ja, lite panik. Ja, och så tänkte jag först att nu kommer det bli en jättekort sagostund. Sen skriver jag ihop den nu idag. Mm. Den vart inte så jävla kort ändå. Du tror alltid den är så jävla lång och så är den klar på en kvart. Ja, och nu, ja, vi får se då. Jag tror inte den är klar på en kvart i alla fall. Nej, jag hoppas inte. Nej, det känns jävligt bra för en Fantasy 5, ska jag säga. Ja, men det är kul. Mm. Ska vi ta en titt i postsäcken kanske? Det är ju något annat som känns väldigt bra. Och på retroresan.se, den eminenta sajten, så har Tom Enqvist skrivit satfläsk. Oj, det var ett nytt ord för mig, ska jag säga. Har spelat med och sett fram emot att kommentera, men glömde helt bort på grund av körlektioner. Jag lämnar ett kort postscriptum ändå, eftersom jag ändå har 100% att det här spelet minst 3 gånger i min ungdom. Och 95% att det desto fler, och då är det så Crash Bandicoot 3. Ja, precis. Jag tänkte, jag var inte outa vilket spel det är. Så... Nej, han säger i alla fall som så. Om man blandar det här med Devil May Cry, så får man God of War, fast med en mongoloid pungrotta. Vilket inte är så långt från Kratos heller. Tom fortsätter. Visst är racingdelarna roliga, men jämfört med Crash Team Racing så är de horribla. För det är för övrigt det bästa Crash-spelet och det bästa kartracing-spelet någonsin. Det är många som har sagt att det är bra. Jag vet, Söder, en god vän till mig, han tjatar om det, att det är så jäkla bra. Jag bara, ja visst, men inte något Mario Kart. Men på senare år har jag börjat växt ifrån. Men jag börjar distansera mig från den där jävla Mario Kart. För att det är fel på spelet. Ja, men det finns en ultimat version vid den. Jag förstår inte varför de fortsätter släppa. Nej, men precis. Du syftar på Super Mario Kart. Ja, såklart. Jag håller ju Mario Kart 64 högre. Ja, men det är för att du inte gillar att spela mot andra. Det är det jag gör. Jag tycker det är ju... Battle mode är ju så jävla tråkigt. Ja, det är sant. Mm. Men när man bara racer mot varandra, då tycker jag det är roligare banor. Ja, nej, det är så trasigt. Ja, det är om man är som du och letar hål överallt. Men håller man sig till där det är tänkt att man ska göra, då har man oftast rätt kul. Ja, men så är det alltid någon som kan snaking och så vinner den ändå. Så enda chansen man har det är att fuska med att säga, men du fuskar, gör det, men det är ju du också. Ja, men jag fuskar på ett sätt som är okej. Och så blir det en jättejobbig diskussion här och där. Ja, precis. Därför, Super Mario Kart, originalet, ingen jävla snaking. Bara spela, njut. Sonic & Sega All-Star Racing kan jag rekommendera också för de som spelar med vettig kontroll och ett modernt spel. Ja, jag vet inte. Jävligt kul är det. Vi fortsätter. Handen där från Åland skriver igen. Den där mystiska från Åland. Ja, och han där från Åland säger hallå igen, hallå hallå. Hej hej. Känner att jag måste rätta mig själv lite nu. Jag glömde säga att jag självklart lyssnar på de sagostunder som handlar om spel jag själv har spelat. Så jag har ju lyssnat på 4 eller 5 sagostunder och de är jättebra de med. Ja, det här vart inte jag klokare av. Nej, jag måste säga. Han där från Åland, nu pratar jag direkt med dig. När du säger sagostund, menar du avsnitt? Alltså, som är att så här, vi spelade Crash Bandicoot 3 sist. Så är det du kallar för sagostund? För sagostund, det är liksom ett segment som kommer mot slutet av vårt avsnitt där Anders spelar rollspel. Precis. För det känns... Jag har väl inte jag har spelat totalt 1, 2, 3, 5. Ja, 5,5 då man. Ja. Jag vill spela 4. Påbörja ett femte, avslutar och nu påbörjar ett annat femte. Ja. Så ja, sagostund, det är rollspelet på slutet. Vanligt avsnitt, det är spelet vi har spelat inför den här veckan. I förra veckan då, Crash Bandicoot 3. Mm. Så, nu har vi rätt ut det. Nu får du förklara en gång till vad du menar. Gör om ju det. Precis. Mats Elkebabbo Holmqvist. Han hälsar att Wales är coolt och vackert. Ja, jag har aldrig varit där, men jag förstår hur han menar. Ja, som med allting som är brittiska öarna som inte är själva England, så är det jättevackert, misstänker jag. Han skriver att det är många fina vyer och kullar och dalar. Han har suttit och fiskat karp nu i flera dagar med retroresan som sällskap. Oh, det är så jävla underskattat att fiska alltså. Ja, just karp vet jag inte så mycket om. Jag kan ingenting om fiske. Jag gillar att sitta ner och vara lat. Det vill ja, men jag gillar att meta liksom. Meta abborre ute på mekan liksom. Det är få stunder man kan känna sig så rofylld. Mm. Han berättar också att han har fått ett nytt personbästa på 4,5 kilo på en karp. Oj, oj, oj. Ja, men grattis då, får man säga. Det låter ju som en 4,5 kilo. Det är ju en bebis. Ja, det är det. Men jag är väl rätt liten ibland. Ja, men när jag tänker att man fiskar, då får man ju precis som skit som man slänger tillbaka. Ja, det beror ju på hur man fiskar. Men ja, men det är antingen det, eller så fiskar man så här lax eller haj. Det är de tre nivåerna som finns. Har du aldrig pimplat gädda eller någonting sånt där? Nej. Det är ju stört kul det. Ja, men gädda, det är samma klass som lax. Det är så här ganska stor fisk. Ja. Ja, men... det har jag gjort, men då meter jag inte, utan då anglar man ju, eller pimplar. Jag kan inte skilja. Pimplar inte det när man typ skär hål i isen? Jo, men du borrar hål i isen och sen sitter du och typ vicker upp och ner bara med ett pimpelspö. Sen anglar, då har du ju sån här, då sätter du ju fällor rättare sagt. Och så när fisken kommer och tar betet då, så antingen använder man knallkork, jag tror de är förbjuden nu dock. Men då har man en, då går en fjäder upp och så står den där och vinkar att nu är en fisk på inte på trån, vad heter det? Kroken. Ja, på kroken och på snöret då. Linan, tack. Okej, jag är inte mycket klokare, men jag går vidare i alla fall. Yes, vi måste göra det någon gång. Vi måste bli dyngfulla och angla. Det är liksom Henning i tradition. Ja, det ser man. Mats undrar för övrigt om det finns någon mer som fiskar och lyssnar på retresan samtidigt. Det skulle jag också vilja veta. Han hälsar att det är den ultimata avkopplingen. Oj, ja, tack så mycket. Ja. Han säger också att det låter spännande det där med hemlig info inför nästa avsnitt. Ja, den är ju fortfarande hemlig då ett tag till. Ja, precis. Vi försöker ju hålla på det, fast säkerligen alla som lyssnar nu vet vilket spel vi spelar. Men vi har ju mer godbitar i bakfickan. Ja, det är väl också det anledningen till att spelet som vi hade inför den här veckan är hemligt, eller har varit hemligt, beror på någonting annat som inte har klaffat än. Precis. Så att det hade inte behövt vara hemligt i praktiken. Men vi är hemliga inför nästa vecka. För då hoppas vi att det går bra, så att säga. Yes. Jag går vidare. Lance McLeod har skrivit. Och han säger: hej, jag har inte kommenterat på över ett halvår, så jag känner att det kanske var tid att höra av mig. Ja, det var det. Jag är fortfarande en inbiten retroresenit, eller en retroresian spikat som officiell benämning på lyssnare. Oj. Retro är sådär, tycker jag. Ja, det har väl jag också tänkt, men det var ju fina ord det där också. Ni får kalla det vad ni vill. Armén, tycker jag. Ja, ni får president om ni vill. Ja. Och jag vill bara någon gång kunna säga, du vet, unleash the retroresan army. Och känna den maktkänslan, bara peka någonstans och säga typ, tvinga spela Mega Man, och så bara springer fram 4 pers. Vräker fram en soffa, en tv, ett Mega Man och bara, nu jävlar är du som spelar. Lance säger, jag har tyvärr inte kunnat hänga med i de spel som ni spelat, så jag har, för jag har begränsade möjligheter att få tag i de flesta, men det är ändå kul att lyssna. Om inte annat så får man ju tips på spel att testa. Soleil, Silent Hill och Evo Search for Eden är redan noterat på min att spela någon gång-lista. Ja, men absolut. Bra, bra utval där alltså. Det är väl en av de bättre spelarna vi har spelat den här säsongen. Jo, ja, faktiskt. Evo var inte jag lika pepp på, tror jag. Men Silent Hill var ju suveränt och Soleil gillade det jättemycket. Alltså, Evo var ju inte genomgående skitbra, men det hade ju liksom höga kullar och det var skitkul ibland. Men ja, sen, det var ett jävla konstigt spel. Ja, faktiskt. Ett jävla konstigt spel är en bra beskrivning. Det skulle avsluta heta, tror jag. Ja. Vad heter det egentligen? Jag vet inte, någonting med utveckling, dinosaurier kanske? Jag vet inte, jag minns inte. Vi fortsätter. Lance säger att främst så kommenterar han med anledning av sagostunden. Okej. Det var lite tråkigt att Planescape Torment avslutades. Jag har inte själv spelat det, men det lät som ett intressant spel som jag gärna hade hört mer om. Men jag instämmer helt i vad många redan påpekat. Spelet funkar inte. Bra. Sen är jag glad över att det ersätts av Final Fantasy 5, som är Lance favorit i serien. Okej. Ja, fan vad kul. Ja, det växer på mig också, har jag liksom antytt till, och det gör det verkligen, alltså det är riktigt bra. Jävligt kul och komplext system framförallt, där man kan påverka så jäkla mycket med jobbsystemen, jag tänker på. Jo, jag förstår det. Ja, jag har ju inte spelat femman heller, så jag sitter lite som ett fån här bredvid. Ja, det är egentligen bara att köpa och köra. Ja. Så det blir väl av så småningom, skulle jag tro. Yes. Red Dead är tillbaka. Hallå, Red Dead. Alltså inte Red Dead. Nej, Red Dead, återdöd. My bad. Alltså, Red Dead, då tänker jag att det måste ju vara en zombie som man har mördat. För du vet, först är du alive, sen blir du dead, sen blir du undead. Och sen så blir du Red Dead. Red Dead när du liksom är skjuten igen då i huvudet. Ah. Ja, jag hänger med här. Intressant. Men Vad var du på väg någonstans där? Nej, jag funderar högt. Ja, men jag köper det. Ja. Jag kommer väl komma tillbaka nästa vecka. Bara, är det Samson där du sa förra veckan? Red Dead säger i alla fall bra avsnitt, bra kommentar, säger jag. Ja, bra lyssnare. Hoppas att det kommer något spel som jag har möjlighet att spela innan säsongsavslutningen, särskilt nu när jag har sommarlov. Så får jag göra min första retroresa. Ja, det börjar ta slut på tid, kan jag säga. Ja, det är inte så långt kvar tills det är sommarlov, för även för vår del. De som har varit med från säsong 1, de vet ju vilket datum vi brukar säga hej då på. Spännande. Han fortsätter i alla fall, eller hon. Förutom att ni har inspirerat mig att ta tag i en massa gamla retrospel som jag missat, så har ni även fått mig att börja prova nya pizzor. Okej. Förr åt jag bara de som jag visste att jag gillade, Vesuvio, salami och kebabpizzor. Men det har blivit ändring på. Under förra veckan och den här veckan sommarjobbar jag på min farsas jobb. Och då åker vi och äter på en pizzeria varje dag. Så jag väljer en ny pizza att prova varje dag. Ja, det låter ju vettigt, för alltså, Vesuvio blir lite tråkigt 5 dagar i veckan. Jag vet inte hur vettigt det låter att äta pizza varje dag till lunch då. Nej, men det är bra. Han jobbar säkert med något sånt här tungt jobb, och då behöver han en fet pizza i magen. Då går det bort lika fort. Ja, det är sant. Ute i solen och svettet. Så det är bra. Så Red Dead är med vår grovarbetare med, helt enkelt. Jajamän. Eller var det han som var journalist? Nej, det är Sinton. Sinton var det, just det. Ja. Red Dead ser jag som ett riktigt Arnold-paket. Skicka bilder, får vi se. Apropå Sintorn, så är det han som har skrivit nästa kommentar. Okej. Han vill bara säga att efter 2 sagostunder med Final Fantasy 5, så har jag bestämt mig för att förlåta Anders för att han gav upp på Planescape Torment. Riktigt gott. Åh, vad glad jag blir. Tack så jättemycket. Det var väl han som var elakast egentligen. Ja, han tyckte det var skam. Ja, men vad skönt. Vilken redemption jag känner. Ja, det ska du ha. Ja, vad bra. Jag hoppas att du gillar fortsättningen också. På våran tråd på Gameplayer så har Metaforernas mästare skrivit. Du, det var ett tag sedan han skrev, va? Ja, hej på dig, Metaforernas. Igen gamla du och jag, visste du det? Han säger i alla fall så här: en liten fisrolig trivia angående Anders pågående sagostund på Final Fantasy 5. Mm. Barts originalnamn i Japan var Butts. Just det, det vet jag. Det roliga är att Bart säger den enda karaktären som man får namnge själv. Mm. Och jag var liksom tvungen att gå in på en Wikipedia-sida för att kolla vad han ska heta, för jag ville att det skulle liksom vara på riktigt. Mm. Jag vet inte om det är exklusivt till PlayStation 1-versionen som jag kör eller så, men då kollade jag upp, då stod det ju Butts först. Han kan inte heta Butts, tänkte jag. Det blir ju jättefel. Men då såg jag sen att Barts var det han hade fått heta i USA och Europa. Det hade ju varit hysteriskt kul om det är någon som blir kär i honom och säger I love Butts. Ja. Vilket då för övrigt metaforernas mästare hälsar också. Han säger, var de tvungna att ändra namnet? Jag älskar rumpor så. Ja, jag gillar också rumpor, men ja, det hade blivit lite småfnissigt i sagostunden, tror jag. På big buttsen, okay. Ja. På loading.se så skriver en ny lyssnare, tror jag, Blomblom kallar han sig. Nej, ingenting som ringer någon klocka i alla fall. Han säger så här: tjena killar, jag tror att jag har lyssnat igenom allt, men säkerligen har jag missat något avsnitt. Jag måste ju hinna spela också. Jobbdagarna bara flyger förbi med retoresan. Förlåt att jag avbryter mitt i, men jag hörde från Farbror Rocco, heter han så på Twitter. Mm, ja, just det. Ja, om det var igår kväll eller i förrgår kväll, att han kan inte längre spela för han har så mycket spelpodcasts att lyssna på. Då kommer vi före spel, det tycker jag är rätt stort. Ja, det är... Ja, jag vill slå mig själv på bröstet lite. Ja, faktiskt. Ja, fortsätt på hans kommentar. Ja, det var slut där faktiskt. Det är ett tips om ett spel som vi lägger till i listan. Okej, bra. Ja, om du nu är ny lyssnare, eller om det går ett nytt alias, eller om det är vi som har blivit så här senil, så välkommen ombord, kul att du är med. Ja, precis. Blom, bra namn för övrigt. Ja, det är lite så här, ja. So nice, they named him twice. Via Twitter hälsar Ludde Lundblad att han har de senaste kvällarna haft våran Mario-special, mannen med den röda hatten, som godnattsaga för sin son. Oh, är den tjusig? Ja, det är gulligt. Har det funkat bra? Jag antar det, i och med att det har varit flera nätter. Ja, han hälsar faktiskt lite senare också här. Då ska vi se... Lite senare så hälsar han faktiskt att hans son har sagt: nej, nu vill jag gå och lägga mig för jag vill lyssna på Samson. Ja, den är nice. Den är fint. Niklas Sintorn har faktiskt svarat på Ludde och sagt: så fint, men att de inte har gjort pojken med den gröna tunikan är skandal. Mm. Ja. Och då svarade vi lite kryptiskt: om ni bara visste vad vi jobbade på. Precis. Hint. Och Sintorn svarar med: I knew it! Förhoppningsvis tätt följt av världens coolaste kvinnliga spelkaraktär i Fetcool Power Gamer special. Jag tror man kan ta bort kvinnliga där faktiskt. Att det till Samus står för sig själv så att säga, utan någon genusbeteckning. Hon är så cool så att hon behöver inget kön. Nej, precis. Men vi fortsätter hinta och så kommer vi till det i slutet av avsnittet. Precis. Ett glas vatten frågade också då om tidningen Level kan ha stulit eller inspirerats av eller härmat eller kärleksfullt lånat från oss. Det är nämligen så att de har en artikel i det senaste numret angående Grandia som heter Sagostund. Wow. Alltså jag såg den där tweeten, men jag fattade inte det att det var senaste numret. Jag trodde att han anklagade oss för att stjäla. Jaha. Att vi hade lånat från Level, men det här är ju mycket, mycket häftigare. Ja, det är ju Per Willner som har skrivit artikeln också. Ja, du Per, när är det dags att du kryper fram och kryper till korset och säger som det här? Nej, men det var väl du som kom på att kalla det sagostund förresten, tror jag. Jag kom på. Det kändes som en sagostund. Ja, och så sa du det och sen så kallar vi det en sagostund. Så det är liksom inte... Det är ungefär som McCorvs beskrivning av mitt retro-resan. Retro-resan! Att jag liksom patentregistrerat namnet och så. Så är det ju inte, utan det passar sig väl för det vi gör liksom. Och det är bara kul om vi kan ha påverkat Per Willner på något vis. Jag känner ju bara att jag automatiskt nu vill sätta en massa dumma copyrights på saker. Kramkalas, det är våran. Ja, kramkalas, retroresan, sagostund, postsäck, retroresenär. Och så i textform där tänker ni, ja, pam, pam, pam. Det är våran grej. Icke att förglömma lasern innan posttecken. Apropå Twitter och apropå Ludde förresten, hur var midsommar? Det var jättetrevligt. Ja, ni såg framförallt ut att ha det jävligt trevligt. Det var väldigt roligt att spela in den här videon. Det går typ inte att hälsa på Ludde utan att hamna i duschen med honom, tror jag. Nej, jag bara satt och väntade på det. Men jag såg att när han satt och gungade på den där hästen. För ni som inte har sett det då, Ludde har lagt upp en videoblogg angående att Samson från Retro Reason var och hälsade på han under midsommar. Den ligger uppe på svampriket.se. Vi kan väl länka, så gör vi det enkelt för oss. Ja, precis. Eller för dem, eller fler men jag. Precis, och det tog väl några minuter innan du var hamna utan kläder och i duschen men, och varit intvålad av Ludde. Öldrickandes dessutom. Ja, det var mysigt. Det var en väldigt djup konversation där framförallt. Jag tycker jag fick, ja, det gav mig mycket. Ja, vi fick mycket sagt. Ja, shit. Men där Anders tar vi och stänger postsäcken för idag faktiskt. Och vi ska gå in på det här mystiska spelet som vi har spelat in för den här veckan. Och det kommer nu. Och till denna vecka har vi spelat Super Goals. Tar de det där, va? Mm. Och till den här veckan har vi då spelat Super Goals and Ghosts till Super Nintendo, även känt som Chumakibura, som betyder Ultra Demon World Village. Och jag väger ju säga Ghouls and Ghosts. Jag säger Super Ghosts and Goblins för alla vet vad jag menar ändå. Bullcrap med de här jävla titlarna. Trivia höll jag på att säga, men det andra spelet Retroresan någonsin spelade igenom var ju Ghosts and Goblins till Nintendo 8-bitars. Mm. Som vi då trodde var önskat av Farbror Atlas när det visade sig att han hade önskat Goblins istället. Som vi sen spelade senare också. Ja, precis. Som inte heller var så jävla bra. Men Ghosts and Goblins är ju legendariskt för sin svårhet. Och det är liksom, det är väl ungefär 2 år sedan nu, ungefär, på någon vecka sådär, som vi satt oss ner och spelade. Ja, något sånt. Så det är intressant att komma tillbaka. Intressant säger jag utan att nämna om det är bra eller dåligt. Kan vi också nämna att anledningen till att man byter namn är att alltså första spelet som vi spelade för 2 år sedan då, det är Ghosts and Goblins. Det kom 1985. Sen så släpptes det något som heter Ghouls and Ghosts 1988 på Arcade och Amiga och lite andra system. Mm. Så det här är alltså en uppföljare på det spelet, inte på det ursprungliga som jag spelade. Precis, det är tredje spelet i ordningen. Ja, sen finns det mer och det finns en Game Boy Advance-portning, det finns fortsättningen Makimura. Det finns väl på Mega Drive också, va? Ja, Ultimate Ghosts and Goblins, Ghosts and Goblins Gold Knights, Gold Knights 2, sen har du Gargoyles Quest-serien, och sen har du Pussel-serie, sen har du Maximo-serie. Det finns en Geki Makimura, en arkad pachinko-spel. Det kommer ett online MMO koreanskt som heter Ghosts and Goblins Online. Så det finns en hel del i den här serien och den är liksom fortfarande aktiv. Det senaste spelet, Gold Knight, släpptes faktiskt förra året. Okej, okay, vad var det för typ av spel då? Jag har ingen aning, jag har inte spelat det överhuvudtaget. Det släpptes till iPhone, så att jag misstänker att det är någon lite simplare variant. Jag har ju tänkt att man, eller medan jag spelar nu, om Capcom skulle göra en revamp på det här som de gjorde med, ja, till exempel Mega Man då, i med Mega Man 9. Nej. Skit i det. Jag spelade alltså utvecklat av Capcom och det släpptes 1991 i Japan och året efter för oss europeer. Ja, nästan ett helt år efter också. Eller mer än ett år. Ja, precis. Det var oktober i Japan och december året efter för oss. Så det blir 14 månader senare. Precis. Vad som det tog så lång tid att översätta förstår inte jag direkt. Nej, det är en lång, lång eftertext. Som är så fint översatt också. Ja, men, ja, vi kommer till det sen, men jag reagerade ganska starkt på det. Ja, det. Hur spelar du spelet, Samson? Jag spelade det på en Virtual Console version faktiskt. Ah, samma här. Ah. Första gången på länge som spelar det på samma sätt. Samma lika. Jajamän. Ja, ska vi ja, just det. Vad spelet handlar om. Du är Arthur, som vanligt. All cred till Arthur alltså. Han kan ta skit och komma tillbaka. Ja, och jävla vad han gör mycket för att rädda sin tjej. Jajamän, det är starka band där. Jag tror han tycker lite synd om honom faktiskt, för att han är så jävla pantad. Ja, återigen så har prinsessan Prin blivit kidnappad, och det är då kejsaren Sardius, eller Samael som är den japanska versionen, som har tagit henne. Och då ska man förstås ta sig igenom en massa olika nivåer av sidescrollande 2D-plattformsspel med vapen. Och allting går lite i skräcktemat, det är monster och kyrkogårdar och liknande. En jävla massa spöken. Och en jävla massa spöken. Mm. Och där tycker jag att vi hoppar in i kategori nummer 1, det vill säga presentation. Och då vänder vi direkt till dig, Anders. Hur tycker du att det hela ser ut? Jag är faktiskt duktigt imponerad av Super Ghosts and Goblins, som jag tänker fortsätta säga. jag tycker att man lyckas, alltså den är lite likt NES-spelet, så är det sparsmakad när det kommer till färgval och när det kommer till fel att kalla det ljussättning, men det mycket känns mörkt och liksom i en ton, så att säga, man ser till färger. Men djupet i bilden och effekterna som man drar på med marken som sjunker och stiger och båten som gungar fram och tillbaka och vågor som sköljer in över skärmen och sånt där. Jag tycker det, för att vara ett sånt här gammalt spel som det är ändå, jag tycker att det ser riktigt bra ut. Jag måste säga att det märks ju att det är tidig SNES, och inte att det ser dåligt ut, utan snarare att man liksom, oj, kolla, vi har massa roliga nya leksaker, och så försöker man liksom utnyttja allt. Det är lite som vi också pratade om i Super Castlevania. Ja, och Rocket Knight Adventures tänkte jag också på. Att det är så här, man hittar många roliga effekter och så leker man med dem liksom. Och det är mycket mod 7 här, de är vrida på världen och det är liksom stora saker som händer, och det är framförallt en bana som vrider väldigt mycket på världen, men det finns en annan där man åker på en plattform och plattformen nästan står still och världen rör sig runt om det liksom. Mm, mm. Det har ju även när du springer upp i tornet, så det ser ut som att det springer på ett band, men det ska ju föreställa att det springer upp för ett torn eller runt ett torn. Ja, just det. Det är lite så här, nästan en 3D-effekt av att man springer liksom runt som en, ja. Fast det ser ut som att det står och stampar, att det springer på ett rullband liksom. Ja, precis. Det är världen som rör sig, inte du. Yes. Men likheterna med Super Castlevania tycker jag liksom var slående väldigt tidigt. Och det är, som vi är inne på, just att showcasea vilka grejer man kan göra med SNES. Ja, faktiskt. Och jag tycker att både i Super Castlevania men även här så tycker jag att liksom makes sense. Det är ingenting som känns vidare fel egentligen. Nej, alltså det... Man jobbar väldigt bra med att ha en konsekvent art direction också. Det känns aldrig som att någonting sticker ut på fel sätt, utan allting känns som att det passar in i samma värld alltihopa. Jag har reagerat lite på vissa animationer som känns jävligt simpla. Alltså det är väldigt lite bilder liksom i spritesen. Mest uppenbart är ju de här vargliknande finerna när de hoppar, som ser ut som att de typ, som att man har hängt en varg på tork ungefär. Snarare som att en sån här, vad heter Mario-fienden som fiskar från molnet? Lakito? Ja, Lakito. Att han har liksom fått tag i den här vargen och bara sliter upp den. Som att han blir uppdragen liksom av ett snöre. Ja, faktiskt. Det såg halvbra ut. Så, några fiender, eller många fiender, känner vi ju igen från NES-spelet som vi spelade. Ja, tyvärr. Ja, inledningsvis är det de här zombiesarna som kommer upp som känns igen. Och så är det ju lite de här lite större fienderna som också tog rätt många träffar. Som man träffar i banorna där det är så här lavapölar överallt. Jajamän. Men sen så har vi ju den äckliga jävla demonen. Ja, Gargoyle kallar jag han. Ja, han har något namn, men jag tänker inte ens lära mig det. En irriterande jävla skitfiende. Så in i helvete jävla fitt snabb också. Ja. Han var värre i första spelet, tycker jag. Men ja, han är fortfarande jobbig. Jag tror att han är jämlik. Jag tror man själv är lite mer rörlig i det här dock. Jo, du har ju fått ett dubbelhopp, vilket hjälper. Men vi väntar med gameplay-grejerna och håller oss till det här med utseendet. Yes. Tycker du att det är lagom mycket skillnad från bana till bana, eller smälter de ihop lite för dig? Mot slutet tycker jag det smälter ihop lite. Jag tycker de tre eller fyra också första banorna tycker jag varieras. Det går både uppåt och neråt och i vattnet uppe i luften, och du vet. Väldigt varierande. Men sen blir det liksom, ju längre in mot centrumet höll jag på att säga. Men det center du kommer mot slutbossen liksom, så desto mer likartat blir det tyvärr. Mm. Alltså första banan är med på den här kyrkogården som är liksom väldigt mycket från första spelet. Mm. Och sen så är det på varför de bor bredvid en kyrkogård vill inte jag veta. Ja, men de har ett stort slott, vet du. Då måste man, det är kyrka, då ska man ha en sån. Det är lite så det funkar, vet du. Är Arthur kung förresten? Han beskrivs som en riddare, så jag tror inte det. Han borde väl heta kung Arthur i så fall. Ja, men ja, jag tänker ja. King Arthur, ja. Jo, det är klart man tänker det, men han, det finns ju inget Excalibur med någonstans. Nej, vilket är synd. Ja, det hade varit läckert. Mm. Jo, men det skulle säga att första banan, kyrkogården, det är väldigt mycket en homage till det första spelet förstås. Sen så är det ju på något slags skeppskyrkogård full med liksom spökskepp överallt. Mm. Och sen så kommer det då till det här, vad ska man kalla det, lite skärseldsliknande med lava överallt och sånt där. Ja, du har ju den här tornetbanan först också som jag nämnde. Där det liksom... Vet du vad jag tycker är konstigt dock? Vad? Om jag får hoppa lite i det jag säger. När du kommer in mot de säger att det är fyra sista banorna. Mm. Om du kollar på den här kartan som du ser inför varje bana så ska du hela tiden neråt. Men ta med fan att du rör dig neråt någon gång. Du ska hela tiden uppåt då tycker jag. Det stämmer inte. Det tänkte jag inte på. Nej, det är fel. Ja. Där ser man. jo, men mot slutet, efter isbanan, så är det ju i princip bara det här slottet i två banor. Och det är skittråkigt. Mm. Och svårt. Ja, riktigt jävla svårt. Det är mycket svårare tycker jag där än vad det är tidigare i spelet. Jag dog mycket, mycket mer i slottet än vad jag gjorde på de andra. Ja, det är en väldigt hög tröskel där. Men jag tror det handlar mycket om vilket vapen du har med dig. Och dels det, men det handlar också väldigt mycket om hur många av de här jävla gargoylesen som hoppar runt. Ja, men du vet, har du spjutet och guldutrustning, då kan ni få en sån här drake som, när du laddar upp fullt. Nu är det på fel område här, men... Och den tar ju ut en gargoyle och så kan du lämna den ut i kanten. Precis som i första spelet. Om du smyger dig fram så att säga. Så hinner inte den reagera förrän det har kommit in en bit i bilden. Och då kan du utnyttja det. Jo, det gjorde jag frekvent kan jag säga. Jag utnyttjade att de är självsökande eller målsökande. Ja, just det. Det funkar också. Men det är också bara när man har guldrustningen. Mm. Hur tycker du det låter då? Musikmässigt menar du? Ja, och ljudeffekter. Mm. Där tycker jag det känns av att vi pratar om ett tidigt Super Nintendo-spel. För även om det originaltemat som vi känner igen så från NES låter bra även på Super Nintendo, så det känns liksom väldigt komprimerat och det känns väldigt enkelspårigt på något vis. Jag saknar lite tyngd i ljudet. Ja, så jag känner väl att jag tycker att kompositionerna i sig är väldigt bra. Men... Mycket, mycket bättre än i NES-spelet. Ja, och framförallt är det inte lika korta loopar så man inte tröttnar lika mycket. Ja, men du vet, i NES-spelet det var egentligen bara första, kanske andra banan där låtarna funkar. Sen vart det bara skit. Men alltså det var så 10 sekunders här, så här låter skit när det ramlar in i toaletten och så loopar man det. Det är inte så extremt tycker jag inte det var, men jag är med på det att det inte var särskilt bra. Men här tycker jag som sagt, jag tycker att det är bra skrivna stycken, men jag tycker att Capcom hade inte riktigt lärt sig bemästra Super Nintendos ljudchip än. Nej, men det är väl ungefär på samma spår där. Ja, och det gör ju tyvärr att det blir ganska så enformigt och ganska så tråkigt. Alltså det är nästan ungefär, ja, jo, redundans. Det där är citat från mig ungefär. Kan man säga så? det är... det är väldigt mycket samma ljud hela tiden. Man har liksom en ganska begränsad mängd instrument man använder sig av. Och det jobbar liksom med ungefär samma arrangemang hela tiden. Det är liksom aldrig någon låt som varierar sig. Förutom kanske någon enstaka, jag tänker till exempel på Is- och snöbanan. Som var lite mer plinkplonkig. Vilket då funkar väldigt bra med liksom miljön där. Men i övrigt så var det ganska likt. Det var alltid det här ganska så svulstiga och domedagsaktiga känslan. Känslan jag får liksom, av framförallt musiken, om man fokuserar på den, det är att man har liksom tagit, kanske inte musiken just från Ghosts and Goblins, men man har tagit NES-musik och slängt in i någon typ av konverterare och fått ut det vi hör då i det här spelet. Man har liksom inte arbetat med det, utan man har snarare konverterat det till fler kanaler. Ja, kanske. Så att, ja. Det skulle inte förvåna mig om det är något liknande som har skett, att man inte, alltså typ att det ut, för det kom ju väldigt tidigt i Super Nintendos livscykel. Jag tänkte säga det också, alltså dubbelhoppet, har det förekommit lika tydligt? Jag vill minnas att det här bland de första spelen dubbelhoppen verkligen väcktes till liv. Alltså jag tror att de var ganska så stora redan innan faktiskt. Jag är inte helt hundra på var dubbelhoppet uppfanns, men jag tror att det är betydligt tidigare 1991, om jag ska vara ärlig. Ja, jag försökt komma på spel hela tiden. Jag har liksom tänkt igenom NES spel. Vart finns det dubbelhopp? Men... Jag tänker att det måste liksom ha funnits på datormarknaden med, så tänker jag Amiga, Commodore, där någonstans. Mm, du tänker så. Ja, det är möjligt. Men, jag tror att det säkert finns någon där ute som sitter på den här faktan och sitter och så här vrider sig själv nu för att vi har så jävla fel allihopa. Så skriv in och rätta oss. Vi älskar att få reda på hur det funkar. Det är helt okej att ha fel. Precis, och sen så safer vi alltid och säger att jag tror och jag kanske är osäker, men... Jo, men det är så vi jobbar helt enkelt. Jajamän. Ja, men man ska erkänna att man är osäker helt enkelt, och det är vi ju. Jajamän. Ja, då har vi pratat lite om hur spelet känns presentationsmässigt. Och jag är lite sugen på att veta, Anders, vad tycker du om gameplay? Det sa du med ett visst tonläge där. Jag undrar vad det tyder på. Det blir alldeles för fort påtagligt att det är ett Ghost and Goblins-spel du spelar. Ja. Men alltså, jag har faktiskt klurat på det här. Jag har studerat det här jävla spelet nu i under hela den här veckan. Jag har faktiskt spelat det väldigt, väldigt mycket mer än vad jag brukar spela spel. Mm. För jag har Frank inte hemma, så jag har, jag har mycket tid att spela. Det här spelet hade tiodubblat sitt gameplay om man kunde styra i hoppen. Ja, för det enda sättet du kan styra nu, det är genom att dubbelhoppa. Jo, och det, tack och lov så har du ju den safen att du hoppar vanligt, så spar du dubbelhoppet till att ifall att något skit händer så kan du alltid dubbelhoppa dig ur det. Precis. Men det är inte alltid det hjälper heller. Ibland måste man ju använda dubbelhoppet för att ens klara en avsats. Jag vet inte om vi pratar om det när vi pratar om Ghosts and Goblins, men det är liksom en realistisk tolkning av ett hopp egentligen. Ja, men vem bryr sig om realism? Jag ja, visst. Det är, liksom, det är kul att det ska komma fram tillsammans med zombies och demoner och djävulskap. Nej, men alltså hoppet fungerar ju så att dit du har liksom tryckt för att du ska hoppa, det kan inte påverka det på något sätt, utan det hoppet är liksom klart redan. Ja. Det är bara att hoppas på det bästa. Lagt kort ligger, så att säga. Precis, och hoppas på det bästa. Ja, jag hör det, jag bara försöker inte gå vidare. Jag tyckte jag var så fin. Nej, men dubbelhoppet är precis som du säger, det är en livsräddare ibland. Och man lär sig snabbt att inte exploita kanske, men att använda det i fler syften än att bara hoppa längre eller högre. Inte minst när du möter sådana här dryga jävla fiender. Annars så kan du ju springa. Han springer ju fortfarande rätt så sakta. Det spelet går ju i ett rätt så långsamt tempo, får man väl säga. Ja, fast det ska man vara, alltså jag är lite försiktig med det också, för jag tycker inte det går långsamt. Han rör sig långsamt, men det är en jävla stress hela, alltså du måste ju vara på helspänn. Ja, du kan ju aldrig liksom känna att här kan jag pusta ut. Nej gud, nej, det är, alltså vilket skydd och rustning och skit du än har, så är det alltid två träffar max, sen dör du. Jajamän, ner i kallingen och sen är det stek. Ja, även om du har uppgraderat rustningen. Jag ska också kanske kan nämna här med rustningen att du börjar ju spelet i den vanliga riddarrustningen. Och sen så efter ett tag så hittar du då en grön rustning, och sen på det kan du hitta en guldrustning. Jo, men du väntar, man kan ju tappa skölden också, så tre smällar kan man få. Ja, just det, den jävla skölden. Ja, för man har ju en sköld som inte gör mycket annat än bara en extra träffskydd, för att det är inte så att du kan hålla upp skölden framför någon slags projektil eller någonting. Nej, jag vet inte, jag prövar väl aldrig, men jag vågar ju inte pröva. Nej, man är ju sjukt sparsam med sin hälsa i spelet. Men det är ju också någonting som är väldigt, alltså det känns ju som att man har gjort egentligen samma spel, man är ett Arthur lite mer förmågor. Han har fler vapen, vapen har olika styrka beroende på vilken rustning du har den här skölden, och du har också en specialattack för varje vapen. Har du testat alla specialattacker? Nej. Jag varit lite väl kär i mina specialattacker. Okej, vilket vapen tyckte du mest om då? Jag minns inte vad det är från början, men det var typ målsökande. Du skickade ut tre olika strålar, så att säga. I guldformen så var det så. Sen gillar jag originalspjut också. Just för att när du hade guldrustningen, då var det supereffektivt mot fienden, i och med att det tog så mycket skada per spjut. Dessutom då, tack vare superattacken, så fick du den här vita draken som flög omkring och tog fiender utom räckhåll. Väldigt användbart. Ja, den heter Triblade, den du syftar på, eftersom det är tre stycken skott som kommer samtidigt. Alltså, vapnen som finns är alltså, det är en lans, det är en dolk, det är ett armborst, någonting som heter Flame, Ja, men det är väl som eldbollarna man kastar i första, tänker jag. Ja, jag tror inte så jag har tagit upp den på vägen. Sen är det den här skäran som du kastar ut. Ja. Och sen så är det yxan då, och sen så är det den här tribladen som du gillade. Alltså, jag trodde att jag skulle gilla yxan. Jag prövade den en väldigt kort stund, och den var bra väldigt, väldigt få gånger dock. Den var guldvärd på snöbanan. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, för där var jag fast med spjuten. Ja, du vet de här blommorna som växer upp, som står och skjuter på en. Står man precis framför dem, för yxan gör ju rätt mycket skada. Står du precis framför dem så träffar yxan perfekt. Okay. Så det var den underlättade rejält. Jag fick yxan, jag bara nej, inte yxan, jag hatar yxan i ettan. Men här var den faktiskt vettig. Ja. Annars, jag gillade faktiskt alltså den vanliga dolken som du kastar bara. För den är ju som lansen fast den går snabbare. Ja, småknivarna kallar jag dem. Ja. Gjort sen Ghosts and Goblins. Men ja, det är liksom, det är nästan som en kulspruta kan du få det till om du är liksom snabb i högertummen. Mm. Grejen är ju också det att det finns max 3 projektiler i bild samtidigt. Precis som i Mega Man. Det var det faktiskt inte ens menat som en grej, utan jag bara nämnde det för att det är alltid det. Det är ju Capcom också, så det är de ja. Ja. Det som är problemet med till exempel Tribladen som du gillar, det är att har du väl skjutit en gång så måste liksom de pilarna lämna skärmen innan du kan skjuta nästa gång. Och har man då målsökande, vilket man får när man har guldrustningen på sig, då kan det vara jävligt provocerande om de typ surrar omkring på skärmen och inte har träffat fienden utan åker runt honom. Och du kan inte skjuta igen. Fy fan vad jag svor över det. Ja, jag också. Det var tack och lov inte så många gånger som det hände, men det hände ju att jag hamnade i kallängarna tack vare det ett par gånger. Mm, och det är jävligt surt. Ja, det kan man säga. Så där var ju spjutet bättre. Det lansen heter det väl. Ja, jag tycker fortfarande mest om småknivarna som vi kallade dem. Grejen är att när du har guldrustning på dem, då blir det, så först kastar du kniven, men sen så blir det som en sån laser, att det blir som ett långt streck. Okej. Så den gör rätt mycket skada också. Det blir oj. Då kanske jag använder fel vapen då, för det låter som att då blir lanseffekt av dem ändå. Ja, precis. Och den är ungefär dubbelt så lång som en lans dessutom. För jag vet, i första spelet, då var det ju småknivarna supereffektiv. Då är de enda man ville ha egentligen. Ja. Nej, jag föredrog den nästan alla lägen. Det var några tillfällen, som sagt, yxan vid ett tillfälle och tribladen mot de här jävla gargoylesarna. Just för att de går uppåt. Och för att de kunde vara målsökande. För det jobbigaste med den fienden, han har ju ungefär samma attackmönster. Han håller sig ganska högt upp, och sen så gör han liksom, ja, han slänger sig ner in i som ett U liksom mot honom. Det jobbiga här, det var ju det att sköt du mot honom så flyttade han sig lite uppåt. Vilket du var ju liksom tvungen att skjuta två skott så att säga, ett i hans läge och ett strax ovanför, så att han undvek det första och åkte in i det andra. Precis. Och han kan åka inuti väggen, men det kan inte dina skott. Jävligt irriterande. Fel på spelet, säger man. Men här var ju i så fall den här tribladen perfekt. För den skjuter alltså en framåt, en snett uppåt och en lite mer snett uppåt. Vilket då gör att du nästan automatiskt får den här effekten av att om typ mitten skottet är på väg mot honom, så åker han upp i det övre skottet. Sen som sagt, spjutets specialattack var jävligt guld mot dem också. För den draken är ju målsökande, och den tar ju utan vid en träff egentligen. Så ja, de gånger man kunde smyga sig på dem, det var väldigt tillfredsställande. Jag lyckades inte en enda gång, kan jag säga. För övrigt, yxans special magiattack, det var det dummaste jag någonsin har sett. Jag tror inte jag såg den. Det är en liknande grej som draken, men den har ett förutbestämt mönster den åker i. Först åker den rakt upp, sen kommer den rakt ner, sen åker den rakt framåt, och sen så vänder den och åker bakåt. Så den går typ som ett L ungefär. Och den tar ju sin lilla tid. Och den var ju helt värdelös. För att fienden måste ju antingen stå precis rakt ovanför dig eller rakt framför dig. Och i och med att det tar sån tid, så att om fienden är rakt framför dig och du skjuter, då ska den först upp och vända innan den åker framåt. Så fienden hinner ju slå dig först. Helt värdelöst. Kanske var bra mot någon specifik boss då, jag vet inte. Ja, oftast brukar det ju vara så med de kassa vapnen, att de är kass fram till att de träffar en viss boss, och då har de guld. Och sen behöver de inte något mer. Ja, fast å andra sidan, jag tycker bossarna är nog det som var lättast i hela spelet. Ja, faktiskt. Vi kan väl prata lite om det. Ja. Det känns egentligen som större fiende, tycker jag, som tål mer stryk. Ja, en av dem dyker till och med upp i nästan i alla fall som fiendeform. Alltså den första bossen, den här fågeln. Ja. Cockatrice som den heter. Precis, precis. Det är klassiskt inte klassiskt Capcom, men klassiskt tv-spelande att för att visa framsteg så får du möta första bossen igen som en vanlig fiende den här gången. Mm. Ja. Sen så den här draken man möter som åker omkring i luften. Mm. Vad var poängen med den? Ingen aning. För att alltså, den åker ju alltså, står du på, det finns två plattformar att stå på. Ja, jag stod ju rätt, tack och lov. Ja, det är bara att stå på den främre. Han träffar ju aldrig. Han åker bara runt. Det är bara, vad är det som är svårt? Jag skjuter när han är framför mig. Jag tror att om man inte skjuter han på ett tag, om man står på fel, så börjar han med andra attacken. Ja, kanske. Han dog väldigt snabbt i alla fall. Ja, jo, men vad fan, det står ju. Det är ju bara att masha egentligen på attackknappen. Mm. Jag hade ju lyckligtvis den här, heter det Triblade? Ja, den såg ut till 3. Yes, den var ju guld där. Ja, jag tror att jag var av med Storyby-fillingarna när jag kom dit, som jag ska ärlig. Oj då. Ja, jag hade ett jävla helvete på. Det är ju spökbanan precis innan också. Mm. Den spökbanan hade jag jävligt mycket problem med. De här spökarna som flyger runt, alltså som är, de åker runt i luften och är typ, ser ut som små eldbollar. Mm. Och sen så efter ett tag så stannar de och virvlar lite och sen kommer ut ett spöke. Yes. Om man inte tar sig an det spöket direkt så blir de rätt snabbt rätt många. Mm. Och har man då ett skitvapen som till exempel Flame, då är det plötsligt jävligt svårt att träffa dem där. Ja. Så jag hade rätt tufft på det. Sen så också, hela vattenbiten var ju skitkrånglig, tycker jag. Ja, faktiskt. Det var mycket trial and error där. Ja, alltså kul effekt det här med att det liksom kommer in en slags flodvåg och sköljer bort en del av banan, så att du måste liksom stå på rätt ställen för att stå på safe spots så att säga och sen hoppa efteråt. Mm. Men om man inte riktigt visste, eller framförallt om man som jag då jagade efter kistor, för att du kunde, alltså kistorna, utöver att du kunde få liksom grejer från fiender, så dyker det upp kistor genom att du i princip råkar befinna dig på rätt pixel. Mm. Alltså så man, det gjorde ju att man hoppade ju hela tiden så fort det var lugnt, bara för att se om det fanns en kista någonstans. Ja. Surast var när man gjorde det och kistan som dök upp innehöll en sån här, alltså det var en fake kista. Ja. Med fiende i. Fy fan vad surt det var. Ja, man det var alltid en sån här, en buffer på typ 1 eller 2 sekunder där man var tvungen att kolla om kistan började skaka eller inte. För skakar den där är ju en fiende i. Mm. Men på tal om vattenbanan, det jobbigaste partiet där var ju inte när vattnet sköljde över, tyckte jag. Det tyckte jag var, för det är väl redan på första banan när vattnet sköljde över. Nej, det är andra banan. Är du säker på det? Ja, första banan så är det först på en kyrkogård och sen i en skog. Andra banan så är det på först en där grav, skeppskyrkogården och sen så är det på vattnet. Ja, men du åker ju på en flotta också upp och ner och liksom mellan tunnlar, och så det är de jävla fiskarna som hoppar upp och attackerar. Ja, men är inte det andra banan då? För först, jag tror det, men jag trodde det där var andra banan. Jag trodde det här översköljande vattnet var första banan. Men det kan vara en av samma bana jag tänker på. Ja, det är samma bana. Det är 2-1 alltså. Okej. Okay. Det finns ju 2-1, 2-2 så att säga, om man vill se det så. Mm. All right. Ja, usch i alla fall. Usch på vattnet. Ja, det är mycket usch och sånt. Samtidigt är det inte lika jobbigt som NES-spelet. Nej, faktiskt inte. Det är ju, alltså, man har förbättrat så mycket saker. Det är ju bättre. Ja, och det är inte alls lika mycket fel på spelet i det här. Nej, det förekommer ju fel dock. Som jag varit inne på. Men alltså, det är långt ifrån perfekt samtidigt. Men det är ett rätt långt kliv från det bottenlösa hål som Ghosts and Goblins är. Ja. Jag vill ändå någonstans tycka att, alltså, egentligen så är det ju bara det här, så inte styra i luften felet som faktiskt är ett fel. För det mesta andra handlar ju bara om skill. Mm. Men där handlar det liksom om någon slags clairvoyance, att du ska veta om vad som händer. Ja, fast jag vet inte om det är skill riktigt. Alltså det jag tycker det angränser för mycket trial and error många gånger. Att du måste veta att den här fienden ska göra så. Och enda sättet att veta det är att du först får veta det på det brutala sättet, så att säga. Att han gör så. Men det tycker jag i så fall är liksom de här tillfällena där man står någonstans och så hoppar man framåt och då dyker det upp en sån här flygande fiende som liksom spånar när du är inom ett visst avstånd. Så det du ska veta om i hemligheter och det du ska hoppa ut och sen då dubbelhoppa dig tillbaka. Det är väl så, men det är ju några liksom, det går att räkna dem på handens fingrar hur många tillfällen som faktiskt var så. Mm, kanske. Tycker jag. Ja, när man har tagit sig igenom 7 nivåer av det här spelet så kommer man till slut då till Sardius. Jajamän, eller... du möter han två gånger va? Ja, eller egentligen så är det att man är i Sardius slott och så möter man Astaroth och sen Nebiros. All right. Som är typ bröder, misstänker jag. Ja, lillebrorsorna. Ja. Och sen så klarar man då till slut den andra lillebrorsen där. Och vad får man reda på då, Anders? Ja, då dyker den här fantastiska, vackra och framförallt intelligenta och förutseende prinsessan. Prim-prim, heter hon så? Prim-prim, med en som är Niklas. En, okej. Okay. Ja, prim-prim. Då dyker hon upp och förklarar att hon är jättestolt över Arthur som har tagit sig så långt och att hon tycker att det är jättekul att han är där och allting sånt. Men för att kunna besegra den här Saradus så måste han ha en bracelet. Den här braceletten, den måste du gå tillbaka för att hämta. Hon meddelar glatt att hon har gömt den. För att anledningen till att hon är kidnappad är att monsterna ville åt den här, heter den golden bracelet eller sånt där va? Ja, bracelet är den där jag minns att det heter, men ja, skitsamma. Goddess bracelet heter den. Ja, så är det. Och den har hon gömt någonstans på vägen. Och helt plötsligt så hoppar vi tillbaka till bana 1 och så ska vi spela hela spelet en gång till. Och det är hela tiden under första varvet så satt man och tänkte att nej, det här tänker jag inte göra igen. Blir det som det blev i förra spelet, då skiter jag i det. Ja, men sen när man väl sitter där liksom, man börjar igen och så bara nej, nu skiter jag i det, och så bara ja, men jag tar några fiender. Jag tar några fiender och så bara, det här gick ju rätt bra. För så får man ju behålla faktiskt sin rustning och sitt vapen. Så man kan ju liksom, om man är riktigt skillad och har lite tur, så kan man ju behålla samma optimala utrustning genom hela andra varvet. Men man sitter ju där och så gör man bana 1 och bana 2. Så sen börjar det dra upp. Så till slut så är det inte så långt kvar igen. Så att man, jag hatar Capcom. Hatar Capcom. Varför gör de så här? Jag kan ju säga att när jag fick se det här meddelandet så reste, alltså jag la ifrån mig kontrollen, reste mig upp och sa nej, nej, nej. Och så tänkte jag, förra spelet så var det en enda skillnad. Och det var att man efter att ha dödat bossen fick texten typ this ending good, very good player eller något sånt där skit. Och jag sa, jag gör inte det här bara för att få en sån eftertext. Det kan jag ju så för fan kolla upp på YouTube. Ja, i och med att det var vårat andra spel i ordningen också, så kände vi att vi måste ju klara det där liksom. Så vi satt ju och gneta. Och jävlar vad jag gneta. Jag ska inte säga att jag gneta lika mycket den här gången. Nej, det som hände dock, det var ju att bara för att vara säker så kollade jag upp fakta om spelet. Och det visade sig att det faktiskt finns mer än bara liksom slutet. Det finns faktiskt en åttonde nivå. Precis. Om man nu vill kalla det för det. Det är egentligen en boss. Ja. Men då kände jag att okej, men jag vill faktiskt se den bossen också. Jag vill inte bara liksom titta på YouTube efter den. För att i och med att det var mer än bara this ending is a good one, så bara, men okej, jag gör det en gång till då. Men man satt ju där så visste man såhär, åh fan, snart kommer den där jävla skiten igen. Gargoyle Marathon. Ja, det är det bana 6 eller bana 7 som inleds med att det typ spånar först en gargoyle och sen typ tittar man så här lite åt höger så kommer den till och man bara Jag tror det är bana 7, jag kan ha fel. Ja, så sitter man gärna med någon jävla skitvapen där också. Och i kallingarna. Ja, tack och lov så fanns det faktiskt ingen sån här något vapen som egentligen var en dålig grej, typ som att bli grodan i det första spelet. Nej, precis, det var ingen besvärjelse på så vis. Jo, fast det finns ju en besvärjelse. Men där får du ändå liksom, du får en föraning om att det här inte är något bra. Och det är ju när det är en sån här skattkista som öppnar sig och utkommer en trollkar. Trollkaren då förvandlar dig till olika saker beroende på vad du bär för något själv, om du har rustning eller inte. Yes. Det kunde också bli jävligt irriterande. Har du testat att se vad man blir för något? Nej, jag undvek den där skarpt, kan jag säga. Jag undvek det, men du vet ju hur jag är. Jag måste se allt. Fikenheten tog över. Ja. Jag kan då förklara att är man i kallingarna så blir man förvandlad till en bebis. Och så kryper man fram och det går sakta och man kan inte röra sig så snabbt. Har man på sig liksom den vanliga rustningen, då blir man en säl. Har man då guldrustningen, då kan man antingen, eller nej, bronsrustningen menar jag. Gröna rustningen, är det den du menar? Ja, precis. Den heter brons i facken som jag läser ifrån. Ja. För jag kommer inte ihåg det i huvudet. Då blir man en geting. Och då tänker man, ja men en geting kan ju flyga. Nej, det kan man inte. Den här getingen tror att det är en humla som tror att den inte kan flyga tydligen. Och har man då på sig sin bästa rustningen så blir man då en liten flicka. Tack och lov, så till skillnad från första spelet så håller bara den här besvärjelsen i sig i några sekunder. Ja, för det var ju fucked up. Det var ju helt jävla stekt i Ghosts and Goblins. Det, jag vet fan inte hur man tar sig ur den där jävla besvärjelsen i alla fall. Jag tror att man skulle ta sig till nästa vapen kanske, eller sånt där. Jag vet inte, jag dog ju alltid. Ja, jag på en gång. Ja, värdelösa jävla skitgroda. Ja, usch. Ja, ja, ja, ja. Andra varvet i alla fall så såg man ju till då ha med sig den här jävla gold bracelet som faktiskt var ett ganska läckert vapen. Ja, det är jävligt bra. Ja, jag fick lite Hadouken-vibbar av den också. Ja, jag fick lite Mega Man X full charged. Ja, men inte det typ samma sak som en Hadouken-vibb egentligen. Den kan ju till och med vara en Hadouken. Ja, det är sant. Ja, okej då. Ja. Med den då så kunde man då få komma in på den sista och åttonde banan som är då Sardius kammare eller vad ska jag säga. Där möter man honom och han är hela skärmen hög och påminner mig om mycket Mega Man här, men påminner mig om när man möter Sigma i första Mega Man X. Ja, första fasen eller? Ja, när han är stor. Ja. När man ska hoppa på hans händer eller vad fan man gör. Ja, men du, det är sista fasen. Ja, men ja, den i alla fall. Ja. Ja, det är inte vidare svår när du väl fattar hur du ska göra. Och du måste ju använda ditt specifika vapen. Och det hintar lite om hur du ska göra. Mm. Och det han gör att han skjuter laserbeams. Är det i munnen han skjuter dem, va? Ja, jag antar det. Och samtidigt kommer det ut någon snurrande plattform som du måste hoppa upp på en smidigt sätt. Och sen då attackera huvudet. Mm. Det jag märkte det var ju det att timingen mellan när han spottar ut plattformarna och när plattformarna dyker upp och när han spottar ut lasern måste vara ganska så rätt, för att är det så att han är lite sen med lasern, då får du en smäll utan, och du kan nästan inte undvika. Du kan säkert om du är mer skillad än vad jag är, men jag kan i alla fall inte. Så det blir lite så här att man typ så här, ah, men nu plattform, och så aktar sig för lasern, och så ska man liksom, jag fixar inte att ta mig upp på plattformen om lasern kommer för sent. Nej, lite så. Det gällde ju att stå. Jag hittade ju en sweet spot. Jag vet inte om det är universalt för alla, men under hans högra ben, alltså det första benet på skärmen då, stod man. Då missade lasern precis, och då kunde man dubbelhoppa när den högra plattformen gick över till vänster och var på väg upp igen. Ah, det gjorde så. Jag stod och alltså man fick ju begränsad med tid på sig där uppe, men du safeade alltid för att lasern var ur bilden då. Mm. Och då fick du in en, två och så med ett dubbelhopp kanske tre och till och med en fjärde träff. Jag fyra var det jag maxade på. Det var liksom en på väg upp, en i toppen, en på väg ner och sen dubbelhoppen till. Mm. Precis. Ja, men det var inte så, alltså ingen av bossarna är vidare svår egentligen. Det är som sagt, det är stora fiender som det bara. Det är liksom ingen av dem som har en weak spot någonstans. Kanske den här draken då som snurrar runt som man bara ska attackera huvudet på. Mm. Men jag menar, det är väldigt, väldigt, med tanke på hur Capcom kan göra bossar, så är det ju katastrofalt. Det är de här näst sista bossarna, de som är i princip likadana båda två. Mm. Där fanns det mer eller mindre en sweet spot om man hade ditt favoritvapen. Okej. Okay. Eftersom det skjuter lite uppåt. Det fanns ju, man kunde ju antingen stå på samma höjd som han, vilket då man måste göra om man har ett crappigt vapen. Mm. Eller om man hade det vapnet Tribladen, då kunde man ju stå på den här plattformen som är lite längre ner. För då träffar visserligen bara typ den översta, men den träffar dem hela tiden och du är mer eller mindre safe där. Mm. Så man bara stå där och typ hamra på liksom skjuta knappen tills han var klart. Ja, det är nice. Ja, det men det är väl bara under första inspelningen man kan göra så. För sen, jag vet inte om man kan byta från det här jävla bracelet-vapnet. Alltså man kan ju, men du måste ju se till att ha det på slutet. Så att du måste ju ha andra varvet så måste du ju ha den. Så då blir det ju lite svårare, för då måste jag bytte inte när jag väl hade det, kan jag säga. Jag körde med det stenhårt. Och det var ju bra, det var ju effektivt och kraftfullt. Så jag menar, det fanns ju ingen anledning att vilja byta, förutom just att kunna exploita kanske att någon står på rätt ställe eller så. Vad var det för magi på den? Den såg aldrig jag. Jag vet inte om jag testade heller. Fanns det ens någon? Jag vet som sagt inte. Jag plockade upp den så pass nära liksom slutbossarna, så att jag hade ju ingen bra rustning där. Nej, jag tror jag plockade upp den rätt tidigt faktiskt, men jag tänkte nog inte på att använda den. Så kan det gå. Vilken tabbe. En väldigt positiv sak med spelet. Ja. man har fått väldigt mycket mer tid på sig på bana. Ja, och det var ju också en sån där, som att det inte vore svårt nog det jävla Ghost and Goblins-skiten. Med fiender som spånade vart fan, men gärna liksom vid din stor tå. Mm. Så var det ju också på tid. Nu är det ju också på tid, men det är långt ifrån lika tight. Ja, gud ja. Det var någon bana där jag verkligen hade typ 10 sekunder på mig precis när jag skulle in. Jag tror inte jag hade någon bana. Nu är inte du och jag samma typ av spelare, har vi konstaterat. Men det var många gånger jag liksom kände att jag hade tid att, som du beskriver, leta efter lådor. Försöka hitta så att man kunde få guldrustningen innan man hade fuckat upp sig. Ja, men jag tror att jag hade... Ja, men det var i isvärlden. Ja. Så hade jag hoppat runt. Alltså, i och med att jag körde på yxan där. Ja, så blev det mycket att man stod och väntade på ett bra tillfälle att hoppa upp och sen så bara langa yxan. Sen var liksom, det var mycket stå och vänta. Mm. Vilket ledde till att tiden liksom hann gå rätt mycket. Så när jag väl på bossen mot slutet, när jag liksom kände, men fan, nu är han snart död, då körde jag liksom en Anders och bara matade. För att så här, shit, jag har bara 10 sekunder på mig. Ja. Du körde en Anders, vad skön. Ja. Du säger balls out, all in. Ja, men antingen var det det eller börja om. Och checkpointen är inte direkt precis bredvid bossen. Nej, du. Fan. Ja, jag fick aldrig game over. Det är jag rätt nöjd med. Det fick jag. Ja, det var nära, kan jag säga. Jag fick men... en eller två. Okej. Okay. Fick du börja i början då? Nej, det är en väldigt snäll game over. Man får fortsätta på början av banan bara. De har ju tweakare. De har väl tagit till sig av viss kritik, känns det som. Samtidigt har de ju liksom inte gjort det till ett vidare enkelt spel eller någonting sånt. Jag tror att de har... mycket av de vinsterna som man har gjort med spelet har nog att göra med att det faktiskt aldrig släpptes i arkad. Nej. Utan det var direkt liksom Super Nintendo som gällde. Precis. Ska också nämna kanske då att det finns ju faktiskt i myriader format. Det fanns ju med på någon sån här samlingsplatta, Capcom Classic Collection. Mm. Och den har ju liksom släppts på allt till höger och vänster. Så att spelet finns ju att få tag på Sega Saturn, på PlayStation, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Virtual Console då, och PS3 nu. Det är rätt imponerande. Ja, det går att spela. Väldigt lätt att få tag på, helt enkelt. Alltså, enklast måste ju vara att köpa det som en PlayStation Classic. Skulle du rekommendera det här spelet till någon? Ja, faktiskt. Jag skulle rekommendera det till folk som gillar alltså den här sortens skitsvåra spel. Alltså, gillar man I Wanna Be The Guy, den är i och för sig ännu mer Cheap Death, men gillar man liksom... Alltså, I Wanna Be The Guy känns nästan som en parodi på liksom Cheap Death på något vis. Men liksom man har ju musiken från det här spelet i I Wanna Be The Guy av en anledning. Ja, precis. Ja. Men ja, gillar man liksom den sortens balls out jättesvåra liksom spel, så tycker jag väl att det finns liksom ett värde i det. Mm. Men är man liksom bara så här, men jag vill spela något kul på Super Nintendo och ha lite tid över, då känns det som att nej, det här är liksom för de som... För det här är för Tobbe, kan man väl säga. Jag lovar att efter att han har hört det här jävla avsnittet nu, så kommer han komma bara: ha! Super Ghost and Goblins, det är väl inte något svårt. Det är ju skitlätt ju. Ja, det är ju bara att spela ju. Jag vet inte varför jag gjorde det till en röst. Jag har aldrig hört Tobbe säga sånt här. Det är bara du som har berättat det. Ja. Han är hardcore, helt enkelt. Ja, det är brist på bättre ord. Jag avskyr det här ordet. Nej, men alltså, ja. Han gillar svåra spel. Det får man göra. Jag tycker också att det kan vara kul med väldigt svåra spel. Mm. Det gäller ju att de är svåra på ett sätt som jag uppskattar. Jag uppskattar faktiskt inte så jättemycket på det sättet som det här spelet är svårt. Nu har vi pratat ganska mycket utmaning, men vi kan väl lika gärna liksom riva av den biten ordentligt här. Vad tycker du egentligen om den här utmaningen? Jag tror den är lite snällare än vad jag vill ge sken av just i sekunden efter jag har dött. För när jag dör i det jävla spelet, då är det samma känsla som jag har när jag dör i Ghost and Goblins. Och det är, fan vilket jävla trasigt spel, fan vad kapp. Jag hoppas varenda jävel som var inblandad i det minsta gällande det här spelet fick sparken och sen fick ta liv av sig också för att de inte hade några pengar att försörja sin familj med. Typ åt det håller gå tankarna, men det lugnar ju ner sig efter ett tag. Och jag tror att mycket av den irritation jag känner när jag dör här kommer från originalet på NES. För här är det ändå mer på ditt ansvar. Det är de där jävla hoppen. Det är alltid de där jävla hoppen som ställer till det. Och det... Åh! Men med rätt vapen och lite feg taktik och smyg taktik så går det ju att exploita sig framåt relativt smärtfritt. Och man, det är nästan så att man tar en nackdel och vrider det till en fördel mot den första nackdelen. Mm. Om det där gick fram hos någon. Så att, ja, det är skitsvårt spel, men det är långt från omöjligt. Ja, det kändes, alltså, det första spelet kändes ju faktiskt nästan omöjligt. Det var väldigt många gånger som jag var så jävla beredd på att bara ge upp när jag spelade NES-versionen. Mm. Det var liksom så här, men det här går inte att klara. Jag måste vara pixelperfekt hela vägen igenom, och det går inte för att det inte liksom, allting är inte preset, utan en del saker har liksom responsiv AI och så vidare. Jag var liksom bara sur, bara det här, man ska ha tur om man ska klara det här. I Super Ghouls and Ghosts så tycker jag ändå att, alltså, det går faktiskt att fixa spelet på skill. Lite trial and error finns det, men det är aldrig flera trial and errors på rad. Så att, liksom, egentligen med att du kanske ska tappa en rustning där. Mm. Och så kan du liksom få tillbaka den senare. Så att, ja, det är ändå baserat på skill. Sen blir jag ju, som jag har sagt flera gånger, jätteirriterad på att man inte kan styra i hoppet. Och det är oftast det jag dör på. Mm. Och inte att jag faller ner någonstans, utan för att jag hoppar och så, eller kanske till och med gör ett dubbelhopp för att hoppa högt, och så ser det något jävla, någon projektil, någon fiende som ställer sig i vägen. Jag vill minnas ett ypperligt tillfälle. Det är när man går på ett sånt här torn, du vet, när världen vrider sig, men inte Arthur. Mm. Och så dyker det upp fiender ovanifrån som hoppar eller faller neråt. Och i början så är det ju lätt, för att du liksom hinner se dem. Så går bara sakta tills du ser dem, backa lite, och så hinner du skjuta dem. Men de spånar högre och högre upp i bild, och till slut så spånar de utanför bild. Och det är liksom så pass att du knappt hinner reagera. Mm. Så fort du ser att den är i bild så är du redan dödsdömd, för att du måste liksom veta om var den kommer någonstans nästan. Det jävliga med de där dubbelhoppen också, vet du, att man inte kan ändra riktningen. Att man så ofta känner att fuck innan man väl blir träffad. Mm. För att du är liksom utlämnad när du har gjort ditt kommando. Ja. Du kan inte konvertera det liksom, då känns det inte som att det är skill, utan du måste liksom ha förutseende och hela tiden tänka efter innan du hoppar. Vad kan hända nu och vad kan jag göra? Och så som sagt, spara på andra hoppet. Ja. För att man kan ju faktiskt byta håll i det andra hoppet, det är alltid något. Ja, ja. Och det som är bra det är att det inte liksom, hoppförmågan försvinner när det är på väg ner, som det brukar ju vara i dubbelhopp. Ja, oh, gud, då hade jag verkligen dött. För då kan du ju verkligen hoppa, och sen när du nästan träffar marken så kan du hoppa till igen. Mm. Och det ja. När man lär sig det där så, ja, det är inte bra fortfarande, men det är, man lär sig att leva med det. Ja. Det är snäppet bättre i alla fall. Ja, det är det. Jag säga. Ja, för första spelet ska vi inte ens prata om. Usch! Jag vet inte vilket jag spitt mest galla över nu. Om det spelet vi spelade för snart två år sedan, eller om det är det här. Men... ja, det, ja, varför gör vi det här för Samson? Varför ska jag behöva sitta och vara arg? Är det kul för de som lyssnar nu, tror du, att höra mig när jag är arg? Jag antar det brukar vara det. Ja, det har ju varit ett återkommande tema. Men Anders, varför föreslog du det här spelet då? För det var ju du som kom med det här. Ja, jag vet. Det var väl lite för att knyta ihop säcken. Och att också att jag har läst någonstans att det här ska vara så som det första borde ha varit. Och jag kan väl hålla med om det, om man bortser från de där hoppen. För som Arthur i sin jävla rustning, du behöver power-ups. Och du behöver jävligt många power-ups. Du behöver många vapen och du behöver mycket tur. Du behöver mycket. Det är alltså liksom så sinnessjukt många fiender emot dig. Mm. Inte en jävel hjälper till för att rädda den där prinsessan förutom Arthur själv. Så all cred till honom. Och det slog mig när jag startade upp Marvel vs. Capcom 3 för några månader sedan. Och så fanns Arthur som spel. Bara att jag gillar Arthur ändå. Jag tycker... Ja, ja. Arthur som karaktär, han liksom, där står Rocky i skuggan liksom. Här har vi en underdog som heter duga. Ja, men alltså jag tycker också att det finns faktiskt en jävla skärm i Arthur. Alltså dels det här skägget som är så snyggt, och sen så har han så snygg stil när han springer med sina i bara boxershorts. men alltså, han ser ju lite lustig ut när han springer. Ja. Och man hoppar och liksom, du vet, först när man hoppar så har man ju den här, jag hoppar uppåt, och sen så kommer den här, jag faller neråt animationen, där han liksom särar rätt rejält. när han faller. Det ser ju hysteriskt roligt ut. Ja. Det var just på de här banorna som går väldigt vertikalt, så var det ju, missar man ett hopp så föll man. Man dog inte, men man föll ner och fick springa om en hel del. Och det, här och där så kunde jag faktiskt göra lite med flit att jag föll ner, mest bara för att jag tyckte han såg så rolig ut och fnittade lite på mig. Ja. Jag tror det ligger någonting i det. Han är det. Killen har det tufft alltså. Jag skulle gärna sätta han i fler spel än bara det här och Marvel vs Capcom då. Ja. En liten så här fånig detalj i spelet, det är ju Nintendo, amerikanska Nintendo förbjöd ju religiösa symboler och sånt. Är det därför Samuel fick byta namn till exempel? Ja, Samuel heter Sardius. Även den här ank-symbolen som dyker upp. Mm. Det är från början ett kors, men ja, kristet. Ett krucifix kanske? Ja, precis. Ja. Men det är, chi fick de, det får man inte ha i USA, vet du. Nintendo, vet du. Ja. Eller amerikanska Nintendo ska man väl tillägga. Ja, precis. Jag tror inte Barry Salad så mycket att säga till dem. Nej, inte mycket. Nej. Ja, men du Anders, ska vi försöka sammanfatta våra känslor? Ja, jag tycker jag sammanfattade bra när jag beskrev hur jag ville att alla som hade med utvecklingen skulle gå och dö. Ja. Så. Nej. Det är som jag har sagt, det är ett bättre spel än sin... Jag vet inte hur den andra versionen i den här serien är. Men en betydligt bättre version än NES-versionen kan man väl säga. Då. Mm. Klar förbättring. Ja. Med det sagt, fortfarande rätt gammalt spel, rätt trasigt spel och väldigt, väldigt svårt spel. Men jag måste säga alltså, när jag väl hade klarat spel och fick hela slutet, det var ju rätt så... Till skillnad från NES så var ju slutet här tillfredsställande någonstans. Ja, fast ja och nej måste jag säga. Den här jävla sluttexten man fick. Det ändå så... Nej, men innan det. Aha. När prinsessan kommer och sen så kommer en text då. Och i vanliga fall, när man klarar ett spel och det kommer upp text, då är det text som berättar vad som hände sen. Eller typ hur bra allting är. Den här texten berättar vad som just har hänt. Men jag vet, jag har spelat det. Ja, du ska återknyta till vad du faktiskt har gjort alldeles nyss, som den fantastiska underdog som Arthur är. Jag kände bara, alltså det känns som när man ringer en kundtjänst och så i slutet av samtalet så har de så här, vet, de som svarar i telefon. Ja. De har fått order om att så här, summera vad som har hänt så att kunden är medveten om vad ni har genomfört och sen, och så, vet, så man ska känna att man är nöjd och har fått någonting gjort. Ja, precis. Det var ju typ den känslan jag fick, att nu har Capcom gått i någon jävla skärmkurs om att så här, berätta för spelarna vad de har gjort så att de känner att de har gjort någonting. Inte bara you unlocked the good ending, thank Nej. You for play. Ja. Nej, men jag tycker det som var tillfredsställande, det var ju dels en liten fin slutvideo när man fick se olika fiender och olika karaktärer. Ja, men varför inte alla fiender? Ja, det vet jag inte. Vad gör de speciellt? Det är också en annan femma. Ja, och vilka bra namn sen. Vad heter zombien? Den heter zombie. Vad heter varulven? Den heter werewolf. Vad heter spöket? Ghost. Sen kom det väl någon som heter typ Mo eller sånt där. Ja, så kom ju den där jävla gargoylen också. Långt namn har han. Men jag vägrar lägga det på minne. Ja, Chasamachala kan vi kalla det. Shit. Och så sen så fick ju den här, när staff-texten rullade, att de rider hem tillsammans. Det tyckte jag var mysig ändå. Ja, det var lite gulligt. Det fick Arthur sin... Alltså, han måste ju verkligen vara kåt på henne. Måste ju vara att det rinner öl i tuttarna på henne eller någonting sånt. Det är någonting speciellt med skiten han går igenom två gånger dessutom för att få hem henne. Det är mycket som ska till innan man utsätter sig själv för det. Tre gånger. Tre? Ja, men i det här spelet två. Men någonstans måste han ju fråga henne. Så efter första spelet så är det bara okej, vi måste investera i ett säkerhetssystem. Ja. Efter andra spelet så bara okej, från och med nu så ska du vara fastkedjad i marken så ingen kan sno dig. Ja, för det är liksom inte värsta kuppen de jävla demonerna gör heller. De flyger in genom fönstret och tar han medan Arthur står och tittar på. Ja, bara, jobbigt här, börjar dra lite. Älskling, drar du för där? Hallå, vart ska du? Prim, tog du vägen då? Shit. Ja, nej, det där kändes cheap. Men ändå, jag känner mig lite nöjd ändå när jag klarar det här. Jag känner mig lite, ja, som att jag åstadkommer någonting. Nu lämnar jag det med gladeligen den här jävla spelserien bakom mig dock. Nu får det vara nog. Ja. Pizza time. Yes. Jag tror, jag vill börja. Varsågod. Och jag tror att för att färdigställa vad det här är för typ av pizza, så måste vi också färdigställa vad Ghosts and Goblins är för pizza. Och Ghosts and Goblins, det är en sån här fattigmanspizza. Där den är bakad liksom på ett väldigt klassiskt sätt, och man försöker göra en Vesuvio. Men grejen är att man har ingen bra skinka, så då tar man en tonfisk istället. Och tonfisk, det är okej. Det är en liksom rätt torr smak, och det är rätt så distinkt och så. Men det funkar på en pizza. Problemet med den här jävla tonfiskburken är att den är rutten, så att det liksom kryper dagmask i den. Ja. Så pizzan blir helt jävla förstörd av den där jävla tonfisken när jag är där och svär igen. Den här pizzan då har man ju liksom kört vidare egentligen på samma koncept, för vart det av någon outförklarlig anledning en klassiker av den jävla ruttna tonfiskpizzan. Men man har liksom pluggat på, och visst, man kör vidare på den här tonfisken, och den är fortfarande torr och den knarrar och den liksom håller inte hela vägen. Men den är inte rutten. Och man har även lagt till lite saker. Man har lagt till lite som ger på pizzan som ger en fylligare smak. Man har lagt till lite svamp och lite lök. Och man har en trevlig, liksom nästan dill-inspirerad sås till det här. Som gör att det är en väldigt distinkt smak. Och den är liksom... Det är inte det första du tänker på när du är sugen på en pizza. Men du tar igenom den, och du har faktiskt också en rätt så trevlig upplevelse medan du gör det. Även om det finns mycket utrymme för förbättring på den här pizzan, så är det en... Ja, den är värd att pröva i alla fall. Tycker du också nu ska ge mig på att göra en pizza det första? Ja, det är alltid kul med de här riktiga fiskgratängpizzorna som man kan kalla. Ja, det är ganska enkelt. Ghost and Goblins, det första spelet i NES, det är i så fall... Det är en margarita som är utan ost, så det är egentligen bara bröd med tomatsås. Men det var inte ens riktigt tomatsås, utan det är typ tomatsås som man har spett ut med tabasco. Så den går knappt att äta överhuvudtaget. Och lyckas du få i det hela, så kan du ju vara stolt av Melosas klubb, men det är fan inte värt det. Det här är en variant av det. Det här är en också en margarita med en jävligt god ost. Okej. Och problemet här då, det är att man fortfarande har spett ut sin tomatsås med tabasco. Tack och lov så hjälper osten till en hel del och gör att så här, du vet, det liksom mildrar lite, så den här blir inte så mycket. Och den är ju faktiskt godare att käka också än vad liksom bara en bit bröd med tabasco på är. Men du får ju... Det är fortfarande liksom en utmaning att äta upp den. Och visst, du kan säkert vara med i någon häftig klubb för att du har klarat det här också. Men likt förbannat så känns det inte som att det var så himla värt det. Visst, det är kul att se att den här typ blinda pizzabagaren har blivit lite bättre. Men ja, jag vill inte äta den här tabasco-pizzan igen alltså. Då tar vi ett litet break här, Samson, och lyssnar på lite musik igen. Och för andra gången i vår, tror jag det blir, så ska vi lyssna på ett finskt band faktiskt. Gruppen i fråga heter Trio Tetris, och de har gjort en hel del rätt sköna, rätt tunga shit-influerade rocklåtar, skulle man väl säga. Jag vet inte, det är svårt att placera det, men det svänger rätt bra. Låten som jag valde ut bara sekunder innan jag sitter och pratar om det här, den heter Nolerco, och den låter så här. precis som alltid så dyker den upp i vår kära Spotify-lista. Ni hittar en länk via hemsidan i högerspalten. Då Samson, då går vi vidare till vad Final Fantasy 5 har att erbjuda denna vecka. Det är skönt att ha dig tillbaka i sagostunden, Samson. Ja, det är skönt att vara med. även om det är liksom min grej det här, så känns det ändå tryggt att ha dig med. Och det blir ekande tomt när inte din röst finns med där. Och på något sätt så tycker jag att jag pratar helt annorlunda också när jag är helt själv. Så, jag vet inte. Men tydligen så gillar folk ändå sagostunden förra veckan. Det är inte kul när du är själv faktiskt, för då blir det en överraskning för mig vad som händer. Okej. Men det blir en överraskning nu också, tekniskt sett. Jo, men nu måste jag sitta och vara med. Du får den här musikeffekten samtidigt också. Ja, just det, precis. Förra veckan avslutades jag uppe bland molnen, precis som veckan före det. Och vi hade ju fått leta oss till den här underjordiska, uråldriga basen som fanns i underjorden vid Crescentöarna. Det här antika templet som fanns där. Luftskeppet som Sid och Mid tillsammans fixade, försöker vi nu använda oss då för att ta oss till den här sista kristallen, jordkristallen. Och det här gör vi för att försöka förhindra att den här onda warlocken, eller vad man ska säga, Exte, släpps fri. Men innan vi sätter fart mot jordkristallens tempel så passar vi på att besöka lite byar och städer som inte vi har varit vid tidigare. Vi har ju hemskt mycket, det är hemskt enkelt att ta sig dit man vill nu i och med det här luftskeppet som också kan flyga över berg då. Som den här draken vi hade tidigare till exempel inte kunde göra. Ett av ställena vi besöker är Bartz gamla hemstad. Och allt folk vi pratar med här visar sig känna igen Bartz och beundrar hur stor han har blivit. Eller så berättar de en historia om hur de kände av hans far då. Folk är väldigt snälla och väldigt snälla överallt. Och går vi in i butiken så får vi handla alla varor som finns tillgängliga och dessutom till ett rabatterat pris. Ägaren brukade nämligen jaga med Bartz pappa en gång i tiden. Vi kommer också till ett hus som visar sig vara det hus Bartz en gång växte upp tillsammans med hans föräldrar. Kvinnan som bor här nu, hon känner igen Bartz och hon låter oss gå omkring och återbekanta oss med det här hemmet. I ett hörn så hittar vi en liten speldosa. Och när Bartz knäpper igång den och hör den här väldigt bekanta melodin så sätts en återblick igång där vi får se en liten blick i hur det var när han var ett litet barn. Vi förs tillbaka till den här tiden då Bartz endast var 3 år gammal. Och vi kan se att han ligger i sin spjälsäng medan hans föräldrar har en diskussion vid matbordet. Hans mamma berättar att hon önskar att Bartz pappa inte skulle ge sig av. Men att hon förstår honom av vad han måste göra. Och att han inte behöver oroa sig. Det var väldigt länge sedan hon fick en attack. Vi vet ju sedan tidigare att Bartz mamma, hon led ju av någon typ av mystisk sjukdom. Bartz pappa tackar sin fru för hennes förstående sätt och går sedan över till Bartz i spjälsängen för att säga hej då. Den lilla pojken, han ser storökt upp på sin far och frågar honom om han nu ska ut och fånga fler farliga monster. Varpå pappan nickar instämmande. Med ryggen vänd åt fel håll så ser inte Bartz pappa hur hans fru börjar förlora kontrollen över sig själv borta i köket. Det är inte för en duns som han hör som han reagerar att nu hon fått ännu en attack. Och även om han är snabbt fram och försöker ta hand om henne så finns det ingenting han kan göra. Det här var alltså dagen då Bartz mamma dog. Han var 3 år gammal med minst som igår. Vi ser sedan hur Bartz står över sin fars gravsten som är belägen alldeles intill den lilla byn. Han minns tillbaka på den tiden efter hans mors död, hur han brukade följa med på sin fars äventyr och hur tomt det kändes när även han försvann ur hans liv för 3 år sedan när Bartz var 17 år. Bartz pappa var enligt honom själv den starkaste och godaste av människor och vid hans dödsbädd så lovade Bartz att han skulle upptäcka världen, aldrig slå sig till ro utan konstant upptäcka nya saker. Varpå hans pappa har till sist kunnat somna in med ett leende på läpparna. Bartz står där med tungt huvud och tänker tillbaka på den här jobbiga tiden han har gått igenom. Och Ferris kommer strax till platsen och hämtar Bartz och berättar att också hon har haft en rätt tuff uppväxt ute på de haven med alla pirater. Samtidigt har hon alltid känt en typ av närvaro, en närvaro som hon inte kunde identifiera för hon fick syn på kungen över Tycoon, tillika hennes far då, borta i det förfallna templet. Tillsammans så vandrar de sakta tillbaka till byn och väcker de övriga. Och precis när vi ska ge oss av så träffar också Barts en av hans barndomsvänner. Och det här leder till ännu en återblick. Då ser vi hur de båda som barn leker kura gömma på ett stort område på det här, i den här staden, och med stort leende på läpparna. De tycker det är väldigt kul. Barts kommer på idén att gömma sig på taket på en av stadens hus, vilket visar sig vara en alldeles förträfflig plats att gömma sig på. Lite för bra faktiskt, för ingen hittar honom. Och leken tar slut och dagen blir till natt, men Bart sitter fortfarande kvar på taket utan att kunna ta sig ner. Under natten sen då så gör han ett försök att ta sig ner, men det här får honom bara att tappa balansen och bli hängande från takets kant. Där han också blir hängande tills det till slut hittar honom morgonen efter. När återblicken är över frågar Barts gamla vän om han fortfarande är rädd för höjder, och Barts nickar instämmande i sin tysthet. Och det är väl egentligen inte så konstigt heller att man är rädd för höjder när något sånt här har inträffat. Efter alla dessa sidospår så hoppar vi ombord på luftskeppet och vi sätter fart mot templet där jordkristallen sägs finnas förvarad. Och det är tydligt att vi inte har kunnat ta oss till den här platsen innan. Den är helt, det här templet är helt omgiven av höga berg. Men strax innan vi ska landa så händer något, och marken som finns under templet slits upp och svävar upp i luften och iväg från oss. Templet blir till en svävande kontinent som inte vi heller kan nå, då luftskeppet helt enkelt kan flyga så högt. Efter vi har stått och kliat oss i huvudet ett tag så bestämmer vi oss för att vända oss tillbaka till Sidomid, borta vid det underjordiska templet, för att se om de har någon lösning på vårat problem. När vi anländer till vår bas så möts vi av Sid, som berättar att de har sett vad som hände genom en stjärnkikare som de har. De fortsätter berätta att templet hålls uppe genom en maskin som suger kraft ur jordkristallen. En maskin som varit avstängd under en väldigt lång tid, men som någon nu tydligen har startat. Ferris och Reyna ser tysta på varandra och delar samma misstanke om att det är deras far, också Tycoon-kungen då, som har gjort det här. Sid konstaterar precis som vi att vårt luftskepp inte kan flyga tillräckligt högt för att nå det här templet. Men han kommer snart på att han och Mid troligtvis kan modifiera och stärka skeppets kraft ytterligare. Vilket då skulle göra det möjligt att flyga upp till den här kontinenten. Men för det så behövs det dock ett stycke adamantium. En väldigt konstig utomjordisk metall som är extremt sällsynt. Och medan den här diskussionen försiggår så hoppar plötsligt Galuf till. Och då han än en gång minns tillbaka lite av hans historia. Och strax därefter berättar han passionerat om hur denna metall finns i den meteorit som han kom i. Och det här är helt klart värt ett försök, anser vi, och vi sätter i fart mot meteoriten. Meteoriten som Galuf kom i är alltså den här Tycoon-meteoriten. Den meteorit som slog ner alldeles i sagans inledning. Och när vi kommer fram till en krater där allting inträffade, alltså, det var ju där vi hittade både Reyna och Galuf en gång i tiden. Det visar sig då att Galufs minne håller på att pusslas ihop allt mer. Han minns till exempel utan problem hur man öppnar en dörr in till den här meteoriten. Och väl inne så får vi snart syn på den här lila skimrande metallen. Vi plockar på oss den och vi sätter fart mot utgången. Men det finns ett monster med ombord på denna meteorit som inte gillar detta. Adamant T heter det, och precis som den skorpionliknande boss som vi fick slåss mot förra veckan, som hade klamrat sig fast på luftskeppet, så har det här monstret också en otroligt högt fysiskt försvar. Troligen grundat i att han är något som liknar en stående sköldpadda egentligen, med ett tjockt och väldigt kraftfullt skal. Men för att vara en sköldpadda så är han dock väldigt snabb, måste jag säga. Och mot slutet så får vi stora problem med hans många och kraftfulla attacker. Och det är med nöd och näppe som vi tar oss ut ur meteoriten och med livet i behåll. Med metallen ombord på vårt skepp så sätter vi återigen kurs mot Sidomid och den underjordiska basen. Vid ankomst så berättar de två att det kommer ta lite tid att göra de här justeringarna som måste göras på skeppet. Och att vi så länge bör vila upp oss i den intilliggande kammaren. Sagt och gjort, vi lägger oss och tar igen oss medan Mid och Sid arbetar i ett fullständigt vansinnigt tempo, måste jag säga. De springer, man ser två av dem ibland, kan jag säga. Bartz vaknar sedan med ett ryck. Han studsar upp i sängen och konstaterar för sig själv att han drömde att skeppet nu var färdigt. Sekunder senare kommer Sidomid in i rummet och bekräftar Bartz magkänsla. Och de övriga väcks. Och de två mekanikerna berättar att under den tid de har jobbat på skeppet också upptäckt ett litet problem. Det visar sig att det här jordtemplet är beskyddat av en stor uppsättning kanoner som gör det omöjligt för oss att landa på det. Bartz funderar inte en sekund och berättar att han inte tänker låta några ynka kanoner stå i deras väg och deras uppdrag. Så de fyra, de gör sig i ordning och de stiger sedan upp i skeppet från basen och sedan upp ännu en nivå i riktning mot jordtemplet. Mycket riktigt så är den här svävande kontinenten bestyckad med totalt 8 kanoner som vi får ta oss an 2 kanoner i taget. Det visar sig också vara en betydligt tuffare strid än vad framförallt Bartz trodde på förhand. Då. De här kanonerna de attackerar snabbt som tusan. Och dessutom har de ett skott som gör att våra hjältar blir förvirrade och temporärt byter sida och börjar slåss mot oss. En väldigt enerverande statusmagi tror jag det kallas. Lyckligtvis har vi nyligen satt Ferris på ett nytt arbete i form av en tidsmagiker. Vilket innebär att hennes primära uppgift i de här striderna det är att försöka minska avståndet mellan kanonernas attacker och våra attacker. Det vill säga att de kastar slow-magier på kanonerna och haste-magier på oss själva. Och när vi sedan upptäcker att de här kanonerna verkligen ogillar blixtbaserade attacker så får vi ta till all svart magi vi har att komma med. Reyna är numera en vit magiker men har svart magikonst kvar som sin andra ability. Och för Galuf där det precis tvärtom. Han var ju tidigare en vit magiker men han har nu gått över och blivit en svart magiker. Men han har som sin andra ability då, sin vita magikunskap kvar. Sist men inte minst så har vi Bartz som numera är utbildad som röd magiker. Och en röd magiker är en sån som kan hantera både ljus och mörk magi. Och dessutom så har han sin ability då, så har han att han kan attackera fysiskt med kraften av en munk genom abilityn Barefist. Detta med härskap innebär att vi nu har 3 magiker som turas om att hela upp gruppen eller attackera med Lightning 2 för fulla muggar. Och det här är en taktik som fungerar, men det går också åt väldigt mycket magipoäng då för de här 3 magikerna. Och mellan fighterna finns det ingenstans att vila upp sig och återfå de här poängen. Vilket gör att vi helt enkelt måste förlita oss på föremål som vi samlat på oss och köpt oss på resan hittills. Då. Till sist så faller den sista kanonen och därmed tror vi att det är bara att landa på skeppen. Men vi har fel. För upp stiger då en minst sagt gigantisk kanon som blir en riktigt tuff bossfight för våra hjältar. Sol Cannon heter kanonen och till sin hjälp har den 2 mindre kanoner fastsatta uppe på sig. Tillsammans så kan de göra en fruktansvärd attack i form av en multi-surge beam. En stråle som snudd på golvar hela vår grupp när vi blir träffade. Vi får hålla hårt i hatten, vi healar upp oss effektivt och förstår efter det att nyckeln i den här striden det blir att ta ut de mindre kanonerna först. För att minimera risken att bli träffad av samma attack igen då. Och det här går, mycket tack vare det goda utbudet på magin som vi har nu i gruppen. Och snart är det bara den stora kanonen kvar. Men striden är långt ifrån över än. Även om de mindre kanonerna hjälpte till i attacken så har den stora kanonen ändå en liknande attack kvar i sin arsenal. Den tar inte lika mycket skada på oss, men istället så får den oss att åldras i en extrem hastighet. Lyckligtvis har vi omedvetet köpt på oss botemedlet mot just det här dock, i form av den vita magin Esna som vi hittade i Bartz hemstad. Det blir likvida en krånglig fight där vi dels måste hålla hälsan uppe, dels förhindra att vi dör av ålder och dessutom försöka utdela så mycket skada som det bara går mot kanonen. Den här kanonen har också väldigt mycket hälsa, alltså den är väldigt svår att ta ner. Mina 2 sista ethers, alltså såna här föremål som fyller på en magikers magipoäng förråda, de går åt i den här striden och dessutom går striden helt klart upp på topplacering över långa poststrider och den som sagt har helt sinnessjukt mycket hälsa egentligen den här kanonen. När kanonen till slut är besegrad så kan vi då ta oss in i den här antika staden som utgör denna kontinent. Här visade sig att vi behöver en thiefs förmåga då gångarna allt som oftast är dolda eller förfallna. Men en tjuv kan ju, förutom att springa fort, också se dolda gångar då. Så när vi upptäckte detta så blir det en ganska enkel, om en rätt krånglig vandring genom en labyrint som detta tempel är. Det blir Fairy som får gå över. Hon har kvar sin tidsmagiförmåga då. Hon lyckas levla upp hennes yrke så att hon kan bära med sig den som en ability. Och sen så får hon vara thief under just denna episod. Som sagt så är det en labyrint vi befinner oss i, och det är en skaplig väg till målet. Men vägen dit leder oss till bland annat lite föremål. Bland annat ett ancient sword fungerar ypperligt mot alla de här monsterna som vi ställs emot. Och lite guldutrustning däremot, dessutom, som hjälper oss i striderna. Värt att nämna är ju också att vi med en klump i magen till en början har svårt att hitta en plats att vila upp oss från den här tuffa fighten med kanonerna. Vilket gör att mötena med monstren här blir onödigt spännande. Men vi tar oss levande ur striden, vi vilar upp oss och vi hittar också till slut rätt väg och rätt våning in i templet där vi tycker oss se ett bekant ansikte. Och visst är det Tycoon-kungen som vi ser alla längst in i templet. När vi pratar med honom så beter han sig rätt undligt. Han berättar att han är vettskrämd. Det är nämligen ett monster som beskyddar ingången till kristallkammaren. Han ber oss än en gång med rätt konstigt tonfall att ta hand om det här monstret. Och här skyrs inga medel och vi ställer oss öga mot öga med monstret Echo Avis. Det heter det, men jag säger Anjovis i fortsättningen tror jag. Det här monster verkar till en början bli en rätt så enkel bekantskap. Våra magiker, eller våra magier rättare sagt, biter bra mot honom. Och med en grupp mest bestående av magiker så har vi inte heller några problem att hålla hälsan uppe. Men när monstret lite senare dör och sedan återuppstår direkt i en ny form då, så skapas det desto mer problem. Den här gången så biter nämligen inte vår magi alls. Det visar sig att monstret numera är känsligt mot fysiska attacker. Och det här skapar ju lite av ett problem. Magiker är knappast kända för att ha förträffliga stridsegenskaper. Men Bart har ju då lite att komma med. Han har ju sin munk-ability kvar. Men det blir härifrån en ganska defensiv fight som tar lång tid även den här. Till slut så går det här monstret ner för räkning en andra gång, och denna gång så kommer det inte upp igen. Och därmed så är ingången till kammaren öppen. Kungen, han skrattar till och springer in dit i en väldans fart. Och vi står kvar som levande frågetecken, men följer honom därefter in till jordkristallen. När vi nu ser kungen kan vi snabbt konstatera att det är något, eller framförallt någon, som kontrollerar honom. En misstanke som funnits med oss ett bra tag då, men när Bart skriver fram för att försöka stoppa honom så ställer sig både Reyna och Ferris i vägen. Och de vill då inte se deras far bli skadad. Och vi hinner knappt börja argumentera innan vi återigen känner hur marken börjar skaka på ett alldeles för välbekant sätt. I horisonten kan man se hur en fjärde meteorit är på väg mot oss, och den slår ner alldeles intill oss faktiskt. Följt av en kort stunds tystnad så slår sedan en dörr upp och ut kommer en mycket ung men också mycket bestämd liten flicka som snabbt kastar iväg en blixtattack mot kungen, vilket får honom att falla tillbaka och förlora medvetandet. Den här flickan i fråga är ingen annan än Krile, tillika Galufs barnbarn, och hon springer snabbt fram till sin farfar och berättar hur glad hon är över att se han välbehållen. Efter en kort diskussion så händer något med Galuf som han rycker till. Liksom. Han stannar upp och sen står han och stirrar blint med en tom blick ett tag innan han kommer tillbaka till oss. Och då konstaterar han glatt att han nu helt återfått sitt minne. Han ska precis till att dela med sig av den kunskap han sitter på. Men något är på tok och i bakgrunden börjar kristallen visa sprickor. Och vi i gruppen, vi kan bara se på medan kristallen efter några kraftiga skakningar splittras i ett skärande och öronbedövande ljud. Tystnaden efter är krypande påtaglig, men den varar inte vidare länge. Ett hemskt skratt ekar snart i kammaren och framför oss uppenbarar sig den nu befriade, onda och mörka magiken X-Death. Med ett hånflin frågar han om Galef har saknat honom, och kungen, som nu återfått medvetandet, springer fram och försöker pussla ihop kristallen igen. Men han lyckas inte och blir istället knockad av kristallens otroliga kraft. Faris och Reyna, som gång på gång försökte hålla kungen tillbaka från detta vansinnesuppdrag, kan bara se på medan deras gemensamma far gång på gång försöker förhindra X-Deaths existens. X-Death själv dock meddelar att han nu har all den kraft han behöver för att även kunna ta över Galefs värld. Den onde Warlocken försvinner sedan ifrån oss, och innan templet börjar rasa samman gör kungen ett sista tappert försök att pussla ihop kristallen igen. Men han misslyckas även denna gång, och denna gång så reser han sig inte heller efter att blivit träffad av kristallens styrka. I hans sista andetag ber han Faris om ursäkt för att han aldrig fanns där för henne, medan både hon och Reyna inte kan få ut några ord alls. Med tårfyllda ögon ser de istället på hur deras far sakta men mycket säkert löses upp och försvinner ur denna värld för gott. De har dock ingen tid att riktigt sörja det här, för nu börjar templet falla samman på riktigt, och vi fyra tillsammans med Krile får snabbt ta oss ut från den här labyrinten så fort som det bara går. På vägen ut så lyckas vi dessutom plocka på oss några kristallbitar som precis som tidigare ger oss nya jobb att studera, men det är ingenting vi har tid att gå in på vidare nu. När vi väl befinner oss ombord på luftskeppet kan vi på säkert avstånd se hur templet nästan exploderar innan det handlöst faller ner mot marken igen. Kristallens kraft är ju det som har bärit upp templet, och nu är kristallens kraft borta, så det fanns ingenting som kunde bära upp templet igen. Skeppet flyger iväg utan mål ett tag. Samtliga medlemmar i gruppen har svårt att inse vad som precis har hänt. Till slut så är det Galef som kommer upp till kapten Bartz och berättar att han och Krile måste ge sig av till sin värld igen. Bartz han landar skeppet in till den meteorit som Krile kom i, och Galef meddelar att denna meteorit fortfarande har tillräckligt med energi för att kunna föra tillbaka dem till Galefs värld. Men när Bartz tillsammans med Reyna och Faris insisterar på att följa med dem så blir de bestämt nekade. Efter deras resa inte finns något sätt att återvända till Bartz värld då, så att säga. Därmed måste vi säga farväl till de två magikerna här. Och de tar sina farväl och sen går de in i meteoriten som håller på någon typ av portal, så att de två likt ljusstrålar svävar upp mot himlen. Väl ombord på luftskeppet igen så är det tyst. Och det är tyst väldigt länge. Till slut så kommer Faris och Reyna upp från nedre däck, och de berättar att de har diskuterat en del och kommer fram till att det ändå kändes rätt fel att låta Galef ge sig av på det där viset. De två menar att tillsammans så var de en väldigt stark grupp, och just nu känns den här gruppen väldigt haltande, och Bartz är inte sen på att instämma. Tillsammans lovar de varandra att de ska göra allt vad de kan för att kunna ta sig till Galefs värld de också. Men hur de ska göra det har de ingen aning om. Så precis som innan så sätter de kurs mot Sid och Mid, som alltid brukar ha lösningarna på deras problem. Men när de anländer till basen så är den helt tom. Ingen av dem verkar finnas på plats. Och efter en tids letande så hittar vi en lapp som berättar att Adamtite, det här metallen som vi använder för att stärka luftskeppet, den metallen börjar bete sig underligt efter explosionen, och risken var överhängande att denna metall nu skulle bli skadlig. Så deras loggbok avslöjar att de planerade att föra tillbaka den här metallen till där den hör hemma. Och ni minns kanske vart det var. Just där, vid Tycoon-meteoriten. Och utanför meteoriten i kratern så ser vi också den här svarta chocobon som säkerligen hjälpt de båda till den här platsen. Svarta Chocobons hemskogsdunge är ju alldeles intill den här underjordiska basen vid Crescentöarna. Och väl inuti så träffar vi också de två som står förstummat båda två. De berättar att metallen ombord på meteoriten verkade lugna sig, och att meteoriten sedan sakta men säkerligen har börjat vakna till liv nästan. Och det här förklaras i att det är just denna metall som ger meteoriterna dess kraft att kunna flyga mellan universum och skapa portaler. Och kraften från endast en metall är dock inte tillräckligt för att kunna flyga någonstans. Men vi minns ju ganska snart att det finns ytterligare 3 meteoriter nedslagna på den här planeten. Och tillsammans tror vi därmed att vi har hittat precis det sättet vi var ute efter att kunna ta oss till Galufs värld. Den första meteoriten vi besöker är den som slog ner i närheten av vattentemplet vid Vorus. Utanför väntar vi snällt medan Sid och Mid springer in för att hämta materialet. Och de kommer snart ut igen med ett leende på läpparna och bekräftar att man har kommit över det de var ute efter. Men när vi ska göra oss av så går vi rakt in i ett bakhåll av ett gäng monster som vi tre får slåss mot dem medan Sid och Mid vaktar metallen. Och jag sa att mitt party var haltande med endast 3 medlemmar och det blir minst sagt påtagligt här. Monsterna de kallas Poeroborosses. Jag väljer att kalla dem eldskallar. Deras kännetecken är att de exploderar i en kamikaze-liknande stil. Och att allt som ofta så tar de med den som de exploderar på mot döden. Eftersom det är totalt 6 av dem så skapar ju också det här ett rätt så komplext problem för vår grupp på 3. Och vi misslyckas fatalt i ett försök att ta ner de här och vi får helt enkelt börja om och försöka igen. Och den här gången då prövar vi en liten annorlunda taktik. Istället för att attackera och slösa magipoäng så tar vi en betydligt mer defensiv roll i denna fight. Eldskallarna kommer explodera vare sig vi vill det eller inte. Och håller vi på att attackera dem så kontringsattackerar de bara samtidigt som någon annan healer upp hela deras grupp. Den taktik som visar sig vara effektiv är en så kallad extremdefensiv. Vi står egentligen bara och ser på medan eldskallarna exploderar en efter en. Och varje gång någon exploderar så dör ju också en av oss. Men vi är snabbt framme och återupplever den här så att det här går som en bravur faktiskt. När den sista exploderat så kan vi efter att ha återbyggt hälsa och fallna gruppkamrater ta oss vidare. Rätt så under taktik här Samson, men jag hittar verkligen ingen annan väg ut. För det spelar ingen roll vad jag gjorde så förlorade jag bara. Så det, ja, det gick ju det också. Ja, bara det går så. Ja, precis. Nästa meteorit, det blir den vid Karnak. Och precis som tidigare så går Sidemind in i förväg. Men de kommer dock ut lika fort. Och de konstaterar att ett hemskt monster väntar på dem nere i meteoriten. Och vi går ner för att konfrontera detta monster. Och det visar sig vara ett väsen. Ett väsen med namn Titan. Titan, han är ett jordbaserat väsen som attackerar hela gruppen på ett väldigt brutalt sätt via en jordbaserad attack då. Lyckligtvis så visar sig att han har en enorm svaghet för tidsmagi då han saktas ner avsevärt vid slow-magin och dessutom stannar upp helt vid stopp-magin. Så länge vi fortsätter att kasta den här magin på honom så kan han inte göra någonting. Och fighten blir med det väldigt, väldigt enkel. Och när den är över sen så får vi också möjligheten att tillkalla honom i framtida strider. Och det här kan ju säkerligen komma till hands. Ett nytt stycke metall är därmed säkrat och nu finns det bara en meteorit kvar. Den som slog ner alldeles in till ruinerna. Även denna tredje gång, i brist på gott omdöme, så går Sid och Mid in först och vi tre väntar utanför. Men efter ett tag så konstaterar vi att det har tagit alldeles för lång tid och att det måste vara någonting som har hänt. Och väl inne blir vår farhåga också besannad då vi ser hur de två har fastnat i en fälla som monstret Kimbrain har gillrat. Vi utlöser den här fällan och vi ger oss i kast med detta monster. Till utseende så ser monstret ut som ett lejon med flera olika huvuden av olika slag. Vi ser ett drakhuvud, vi ser ett stenbockshuvud. Väldigt så här romersk eller grekisk mytologi över det här monstret. Han är minst sagt en tuff motståndare också, den här Kimbrain. Han har väldigt kraftfulla vattenbaserade attacker som träffar hela partiet. Och lösningen i denna fight är återigen en tidsbaserad magi. Jag vet inte om det är tänkt att man ska använda tidsbaserat så mycket här i och med att man har den möjligheten. Men det funkar väldigt bra för mig. Denna gång så är den tidsbaserade magin en svart sådan och det är genom Demi. Och Demi är ju en attack som halverar den träffades hälsa och om den nu träffar. Men lyckligtvis så gör den här hela tiden mot Kimbrain. Och vi kan därmed också tydligt se hur mycket hälsa det här monstret har kvar. Våra attacker blir hela tiden hälften av vad monstret har kvar. Den som sedan får ge dödsstöten, det är Bartz, som numera är en nyskolad samurai. En klass som är ny för oss, som inte har riktigt lärt oss riktigt ännu. Men den ger i alla fall Bartz starka offensiva egenskaper, vilket också gör slarvsylta av Kimbrain. Därmed så har vi all den metall som vi behöver för att kunna öppna den portal som enligt planen ska föra oss till Galufs värld. En portal bildas därmed i mitten av kartan, i mitten på denna värld, dit vi fort tar oss då kraften redan nu är på väg att vara på gränsen till att vara slut. Väl framme vid portalen så stannar vi dock upp för en stund och Bartz förklarar för alla inblandade att det inte är säkert att vi kan återvända efter att ha gått igenom den här portalen. Ingen i gruppen har dock varit mer säkra än nu. De ska till Galus värld om det så är det sista de gör, och de ska återförenas med den här gamle mannen och besegra Exdeath. Efter det så hoppar alla ner i portalen en efter en, och sist ut är Bartz, som innan han hoppar tyst för sig själv lovar Bobo att återvända snart. De förs alla tre sedan likt ljusstrimmor upp i himlen, bort från denna planet och från detta universum. De kommer till en ny planet och ett nytt äventyr, men hur det går där, det får vi höra först i nästa sagasund. Ja, Samson. Det blev lite kortare än vad de tidigare varit. Och det kan jag säga, det har att göra med att jag körde fast så det sjöng om det. Var någonstans var det du körde fast då? Det var just vid de här kanonerna. För någonstans hade jag fått för mig att deras svaghet var isbaserad attack. Så var det inte, det var ju Lightning som var deras svaghet. De tog lite stryk av Ice också, men jag tyckte fan vad mycket HP de har, och jävla vad lång tid de tar. Och framförallt deras, jag tror den heter Rocket Punch, den här attacken de gör, som gör att mina partymedlemmar blir confused och byter sida. Osurt. Ja, alltså det går ju an om alla fyra över livet har mycket hälsa kvar, men det blir liksom för många bollar att hålla i luften ibland. Och inte minst om till exempel Bartz, som har liksom god offensiv, plötsligt går över till fel sida och börjar attackera mina magiker, som kanske har 600 i HP, och Bartz attack tar ju någonstans kring det. Så det Ja, just Confused tycker jag är ett jävla gissel i alla Final Fantasy-spel. Ja, det brukar alltid lösas genom sådana här bra föremål som motverkar det, men jag har inte lyckats hitta något sånt än. Och det här är varför man hatar Melbro också. Jag förstår det. Ja, det var den sagostunden. Nästa vecka så får vi se vad Galufs planet har att erbjuda. Men apropå nästa vecka, Samson. Och till nästa vecka så ska vi spela ett väldigt efterlängtat spel. Väldigt efterlängtat, väldigt erkänt och av oss till viss del i alla fall bespottat spel. Och det är lite än en gång en throwback till förra säsongens sista spel vi spelade. Ja, det kanske vi ska nämna också då. Det här blir ju faktiskt det sista spelet vi spelar. Vi gör ju ett till avsnitt efter det också, en avslutning så att säga, men det här är säsongens sista spel. Precis. Och det är, vilket säkert allihopa där ute redan har listat ut, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Och det, både jag och Samson har ungefär samma grunder här, att vi har båda spelare och vi har försökt att gilla det, och vi har försökt gilla det väldigt många gånger, i alla fall jag. Ja. Ett flertal gånger har jag startat upp det och tänkt att nu jävlar ska jag sätta mig in i Ocarina of Time, för folk säger att det är så bra. Jag har liksom aldrig fattat grejen och ledsnat och stängt av. Ja, men nu, samma sak här faktiskt. Nu har vi väl bestämt oss för att nu ska vi ta oss igenom det här spelet. Oavsett ja, nu, vad vi måste gör. Det bli av. Ja, precis. Ja, det är lite kort fakta om spelet då, om det är någon som inte redan känner till det. Ska nämnas att det finns ju en 3D-version av det som släpptes till 3DS alldeles nyligen, och det är i grund och botten samma gameplay. Yes. Med lite skillnader då i kontroll och lite i hudden och sådär, i och med att man har två skärmar och så. Men i övrigt så bandesign och liknande ska tydligen vara identiskt. Det är ju upphottat grafiskt också förstås. Ja, 1998, den 21 november, så såg spelet dagens ljus då till Nintendo 64, och hålls av många som det bästa spelet någonsin, hålls av andra som det bästa spelet i Zelda-serien. Och av vissa som ett av världens mest överskattade spel. Ja. Originaltiteln är då Serdano Densetsu Tokido Ocarina. Jag tycker alla dina titlar låter likadant för övrigt. Hedri! Japani! Ja, det är det 134:e mest sålda spelet någonsin. Hoppsan sig! Någon som håller koll på sånt. Men ja, det ska vi helt enkelt ge oss i kast med till nästa vecka. Och misstänkligen så kommer vi i förbifarten också att nämna lite av de andra Zelda-spelen. Det, ja, har ju en tendens att göra lite. Det ligger ju nära till hands att gå igenom spelen innan också. I alla fall, kanske inte lika grundligt som gick igenom Mario-serien. Men jag vill ju ha utrymme att prata lite Link to the Past, känner jag. Ja, det är väl ettan, tvåan, trean och Gameboy-spelet. Ja, det har jag aldrig spelat, så det kan inte jag yttra mig om i alla fall. Ah, ja, jag tänkte du skulle kunna det, så fick jag ställa frågor, för jag har inte heller spelat. Ja, vi kan väl nämna det, vi kan läsa innantill på Wikipedia i alla fall. Ja. Men hur som, Zelda Ocarina of Time till Nintendo 64. Och där får ni eran Zelda-fix. Det är bra att alltid avsluta med något episkt. Visst. Därtill så kan man väl nämna att det här hemlighetsmakeriet är fortfarande i görningen. Och vi vågar inte riktigt slå spiken i kistan än, men det kan hända att det blir något speciellt med nästa veckas avsnitt. Mer än så säger vi inte. Nej, det gör vi verkligen inte. Då vad vi däremot säger, det är att vi vill att ni kommenterar det här avsnittet. Berätta vad som var bra och vad som var dåligt. Ifall Anders mysiga stämma får att somna in som Luddes lilla grabb. Berätta det för oss. Och det gör man enklast genom att kommentera på sajten retroresan.se. Vill man istället nyttja våra forumtrådar, så finns de att hitta via Gameplayer, Loading eller Skillpoint. Går bra att söka efter dem förstås på respektive sajter, eller så kan man klicka på direktlänkarna från våran sajt. Man kan också förstås mejla. Mejladressen är Anders kramkalas@retroresan.se. Jajamän. Och givetvis finns vi på Facebook, facebook.com/retroresan. Vi finns också på Twitter, där heter vi Retroresan. Det kan inte bli mycket lättare så. I övrigt så finns det något mer sätt att ha glömt något? Nej, det är väl alltid kul att få en iTunes-recension. Ja, iTunes-recension för bövelen. Lämna en recension om du inte redan gjort det. Och har du redan gjort det, så klappa dig själv på bröstet och säg jag är duktig. Jajamän, Retroresan älskar mig, säger du då. Ja, gud vad de gillar mig. Det är bra. Sen vill jag också faktiskt lyfta fram den här community-delen som vi har. Mm. Det är faktiskt som så att om man då på ett eller annat vis då meddelar oss lite om sig själv och kanske lite vad man har för sig och hur Retroresan har en koppling till det, så gärna med kanske ett foto eller en ljudinspelning eller något kul man har gjort. Man kanske har målat något eller skrivit en låt eller vad som helst, så skicka det till oss. Helst på mejlen, för det är så enklast för oss, men det går ju bra på alla de andra sätten också. Men ge oss materialet, så att säga. Så dels så visar vi upp er på hemsidan förstås, som vi har gjort senaste dagarna här med vad det är, Björnface, som har börjat gilla JRPG. Mm, precis, han har börjat spela Final Fantasy 7 tack vare oss. Mm, och gillade dessutom. Ja, precis, det är helt fantastiskt. Ja, det är härligt för dig, Björnface. Det är jättekul att du gillade det, och det är jättekul att vi var med och fixade det. Precis. Men sådana saker vill vi ha. Korven skickade ju en ljudfil, fantastiskt roligt. Det har också Anton gjort. Det har El Kebabbo skickade en ljudfil för ett tag sedan, och Nidda har sjungit en låt för oss. Mer sånt, det är jätteroligt. Precis, och om vi har missat någonting som ni har skickat in och vi inte har lagt upp, så får ni skicka arga mail till oss eller påminna oss via Twitter eller vad helst ni vill. För allting ska upp så länge det inte är någonting jätteolämpligt. Ja, precis. Ingen porr. Nej. Okej, porr, men det kanske inte är komplicerat. Precis. Vi gärna skicka porr till våra privata mailadresser. Ja, och i övrigt så har vi bara den sista och kanske viktigaste punkten. Är det så att man verkligen älskar Retroresan och känner att så här, jag vill dels hjälpa grabbarna att få medel att bli bättre, men också visa världen hur jävla bra det här är och hur mycket de också måste ta del av det, då ska man ju förstås köpa lite merchandise. Det finns t-shirts, det finns träningsjackor, det finns kaffekoppar, det finns örngott, och idag lanserades också keps. Oj! Mm. Är det en truckig keps? tyvärr inte det, en baseballkeps. Det var det som fanns i utbudet. Men det finns en riktigt snygg keps nu, med loggan väldigt prydlig på fronten. Jag skulle vilja ha en tråkig keps, men det fanns inte tyvärr. Nej, men det är coolt med en baseballkeps också. Ja, och det kommer så småningom också dyka upp flera motiv än bara liksom vår själva logo. Men ge in, handla, det är inte särskilt dyrt. Och alla pengar som vi får av det, för en del går ju förstås till leverantören, eller det mesta går till leverantören, men det som är över, det som är vår lilla procent, det går till att göra retoresan bättre. Det är dels betalar servern, så vi slipper ligga ute med pengar för retoresan. Och allra helst leder det till att jag och Anders kan hitta på dumma saker ihop för de här pengarna. Precis. Så det ska ni göra. Absolut. Och där sätter vi faktiskt punkt för idag. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.